Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ayetleri içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Ayet demek alamet demektir. Delil, nişan demektir. Bakın dün gece vuku bulan Kütahya-Simav depremi Allah-u Teala'nın ayetlerindendir. وَمَا نُرْسِلُ بِلَاَيَاتِ اِلَّا تَخْو۪يفًا Biz ayetlerimizi ancak korkutmak ve tedbir aldırmak için gönderiyoruz. Yani ben varım Allah buyuruyor. Hikmet-i İlahiye dün gece de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek gecedir. Bu da bir hadis-i kutsiyi tasdik etmiştir. Hadis-i şerifte Rabbimiz tarafından tabii hadis-i kutsi olduğu için buyuruluyor. لَاَرْجُفَنَّ بِعِبَادِي ف۪ي خَيْرِ لَيَال Ben kullarımı en hayırlı gecelerde sallarım. Cuma gecesi de senenin gecelerinin en hayırlısıdır. İşte zelzelede mübarek Cuma gecesinde vuku bulmuştur. Bu münasebetle hayatını kaybetmiş olan 3 kişiyi şimdiye kadar haber aldık. İkisi kalp sektesinden, krizinden, birisine üzerine beton düşmesi neticesinde vefat etmişlerdir. Allah-u Teala rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. فَمَنْ قَبَضْتُ فِيَا مُؤْمِنًا كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً Zelzelede ruhunu aldığım, imanlı olarak öldürdüğüm kuluma o hadise şehitlik olarak yazılır buyuruluyor hadis-i şerifte. Dolayısıyla bizim milletimiz tabii ki Müslümandır. İmanlı olarak, Müslüman olarak ölmüş bu kardeşlerimizin de şehitlik mertebesine ulaşmalarını Rabbimizden niyaz ederiz. Bunlar ayetler. Ne dedik? Allah'ımız sallıyor. Yani ben varım buyuruyor. Gücünü gösteriyor. Hatırlatma yapıyor. Akşam geçti. Kıldın mı? Yatsı işte 11'i çeyrek geçelerde falan oldu tabii. Yatsı geçmemişti ama vakit girmişti. Kıldın mı? Sonra gidip yatacaksın. Gecenin kaçında ne olur belli değil. Ya gecelerin tabiatında eman yok. Efendim kimse Rabbimiz buyuruyor. Efemin ehlül kura. En yetiyon be'sünâ beyâtemum naimûn. Gece mışıl mışıl uyurlarken bir azap gelmesinden emin mi oldular? Evemin ehlül Kur'an yetiyon besuna duhan vum yel'abun. İlla gece şartı yok. Kuşluk vakti gündüz herkes işindeyken, gücündeyken ani bir azap ve felaket gelip de onları yakalamayacağına dair güvence mi aldılar? Efe eminu mekrallah. Benim azabımın kendilerine gelmeyeceğine nasıl güvendiler? فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Bir adam bana bir şey olmaz. Allah'ın azabı bana ulaşmaz. Ben işimi sağlama aldım. Benim altım garanti. Efendim riskim yok. Yukarıdayım. Sel gelse alttan gider. Efendim zeminim sağlam. Zelzele gelse sallamaz. Falan falan. Demekle Allah'ın azabından kurtulamaz. Ancak dua ederek, yalvararak, zikrederek, şükrederek kurtulur. Demek ki bir adam bana bir şey olmaz derse, Allah'ımızın buyurduğu üzere Kur'an-ı Kerim ifadesiyle, o iki cihanı da dünyasını, ahiretini kaybetmiş adamdır. İki cihanı kaybeden toplumdan başkası Allah'ın azabından emin olmaz. Diyelim dünyada rahat rahat yaşadın. Ne yel geldi ne sel geldi. Hiçbir afet, musibet gelmedi. Amma ve lakin efendim birden ecel geldi. İşte o zaman Rabbimiz estaacule ve endirin nas Habibim insanları korkut yevme yeciimul azab onlara azap gelecek fekulüllezine zalemu işte azap eceli kastediyor. Azap geldiği vakitte zalimler ne diyecek? Rabbena ey Rabbimiz ekhirna bizi geciktir ila ecelin karib az bir zamana kadar yaşat bizi ne olur. Niye? Nücüp davete kevnettebi'in rusul. Ezanlar okundu, davetine icabet etmedik, namaz kılmadık, zikretmedik, şükretmedik. Şimdi davetine icabet edeceğiz. Peygamberlerine ittiba edeceğiz. O vakit ne cevap verecek? Evelem tekûnü yaksem tümün kablû. Mâ aleküm min zeval. Siz dünyada yemin etmiyor muydunuz bize bir şey olmaz diye? Hadi bakalım olur muymuş olmaz mıymış? Bundan dolayıdır ki hepimizin başına her şey gelebilir. Bizi ancak Rabbim kurtarabilir. Bize ayetlerini her daim göstermektedir. Saygılı, edepli, uslu kullar olalım. Ehl-i sünnet itikadına göre inancımızı tahsih edelim. Bak bu dersler itikadı tahsih hususunda devam ediyor inşallah. Bunları hiç kaçırmayalım. Şimdi hemen mesaj çekelim, telefon edelim. Sohbet başladı, ders başladı. Herkes birbirini haberdar etsin. Bir kelimede hidayetimiz olabilir. Bir duyduğumuz konu bizi haramdan kurtarabilir. Bir öğrendiğimiz mesele bizim iki cihan saadetimize vesile olabilir. Aman kardeşlerim, Allah rızası için. Bak biz hasta, usta demiyoruz. Burada 60-70 şekerim düştü böyle cenaze gibi can çekişerek kalktım geldim. Yayın var. Yayın var da ben para mı alıyorum Allah aşkına yani? Bir kuruş da almıyorum ama mesele nedir? Mesele Allah için size bir şey hizmet edebilmektir. Ben duyuyorum sizden namaza başlayan olmuş, içkiyi zinayı bırakan olmuş. Bu bana bütün dünyayı bağışlamaktan daha üstün geliyor. Allah rızası için ne var yani? Siz de oturduğunuz yerden bir iki kişiye haberdar edip şu dersleri kaçırmasınlar. En baştan bunu haberdar edelim. Allah'ın ayetleri içinde yaşıyoruz dediğim budur. Ayetler devamlı zuhur ediyor. Rabbim kudretini her daim gösteriyor. Allah kudretine seve seve boyun eğenlerden eylesin. Yoksa iş zora girdikten sonra Allah demenin faydası yok. Firavun gibi boğulurken amentü deyince alane şimdi mi buyurdu Rabbim Teala. Onun için inşallah sıkıştığımızda Allah dediğimizde Rabbim imdadına yetiştiği kullarından eylesin. Yani rahat zamanlarında Allah lillah diyenlerden eylesin. Yoksa sıkıştıktan sonra herkes Allah der. Firavun amentü dedi. Bunun faydası olmaz. Bak şimdi bura sallanmıyor. Şimdi bura sallanmıyorken şimdi akşam ezanı okundu. Reklam arasında ben gidip namazımı kılacağım içeride odada. Sen şimdi akşamı kaçırırsan rahat zamanda işin yaş. Sallanmaya başladı mı ya Rabbi ya Rabbi derler sana ki alane şimdi mi? Onun için bak bu kadar rahat rahat duruyoruz. Beşik gibi efendim ne diyeyim sana sandal gibi devamlı sallansa kimse namazı kaçırmaz. Ama şimdi böyle sallanmıyor sallanmıyor namaz abdest dümdüz gidiyor. Öyle olmaması lazım. Kardeşim bu Allah her zaman var. Bizim nefesimiz Allah'ın elinde. Beynimiz Allah'ın elinde. Ciğerimiz, böbreğimiz, damarlarımız, sinirlerimiz. Bak her an insanlar kalbi duranlar, felç olanlar, beyni tıkananlar. Ne haller, hastaneler doluyor taşıyor. Şu anda bile nice insanlar komalarda, ne hallerde. Demek ki biz Rabbimizin kudret ellerindeyiz. Biz kendi elimizde değiliz. Biz kendi iradesine malik, istediğini yapmaya sahip insanlar değiliz. Aciz olduğumuzun farkında olalım ya. Amerika'sı, Rusya'sı, Allah Teala salladığı zaman kim durdurabiliyor ya? O zaman bütün güçlerin üstünde kadir-i mutlak var. Bütün alimlerin üstünde allâm-ül gûyûb var. Her şeyin vaktini, saatini bilen, her şeyi yaratan, yöneten Allah'a karşı insan abdestini, namazını, guslünü, zikrini, şükrünü, anacağını, helalları, haramları bilip doğru dürüst bir kul olarak hayatını idame ettirmeli. Son nefeste de Rabbine kavuşurken iman ile güzel sonla çene kapamayı Rabbinden niyaz etmelidir. Şimdi bu başlıktan sonra yine şimdi haber aldım yolda gelirken ki bir polis helikopteri herhalde Beykoz taraflarında denize düştü veyahut da işte tam bilgi alamadım haberler. Neticesinde herhalde 3 tane polis şehidimiz var. Allah Teala gırkayı gırk rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. Tabii hem depremde hayatını kaybeden hem bu şehit polislerimiz, daha evvelce şehit olan askerlerimiz, polislerimizin de makamlarını, derecelerini âli eylesin. Allah Teala onlara bu millete yaptıkları hizmet ve bu hizmet yolunda canlarını vermeleri neticesinde çok yüksek dereceler ihsan eyleyip geride bıraktıkları keder dide ailelerine de sabrı cemil, ecri cezil ile hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Dileklerimizi, temennilerimizi ve dualarımızı ilettikten sonra şimdi dersimiz nedir? İtikadi konulardan bir insanın kafir edecek sözler sarf etmesidir. Bunlar hakkında Allah hakkında, peygamber hakkında, Kur'an hakkında, alimler hakkında, İslami ilimler hakkında madde madde evvelki derslerde konuştuk. Bir iki haftadır efendim biraz ara girdi. Şimdi dersimizi kaldığı yerden devam edecek olursak. Bir insan elfazı küfür. Yani ne demek? Küfür Türkçe'de sövmek manasında geliyor da Arapça'da o değil. Arapça'da küfür kafirlik demektir. Yani daha Türkçe'de gavurluk oluyor yani. Bu ne demek? Yani inkar etmek manasındadır. Allah, Müslüman olmamak manasındadır. Böyle sizin anlayacağınız dilden açılım yapacak olursak. Şimdi Bir insan kafir edecek bir söz sarf etti. Fakat bunun kendisini kafir edeceğini bilmiyorduysa meselesini biraz yeniden deşelim. Çünkü bu hassas bir konudur. Kafir oldu dedim mi gerideki bütün kıldığı namazları, haçları hepsi boşa gitti. Nikahı gitti falan. Yani kafir oldu demek kolay bir şey değil. Herkese öyle rastgele de şu kafir olur bu kafir olur demek de iyi bir şey değil. Ancak kafir olana da olmadı demek o da doğru bir şey değil. Onun için bunun ölçüsünü iyi koymak lazım. Hal böyle olunca bir insan bir ifade kullandı. Mesela bir misal veriyoruz diyoruz misal işte. Yukarıda Allah var. Bu söz insanı kafir eder. Çünkü Allah'a mekan ispat ediyor. Allah yukarıda değil. Mesela Allah baba. Haşa. Bu insanı kafir eder. Çünkü lem yelid Allah doğurmadı diyor İhlas suresi mesela. Fakat şimdi burada alimler diyorlar ki kullanılan ifadenin insanı kafir edeceğinde bütün alimler ittifaklı mıdır değil midir? Evvela buna bakmak lazım. Eğer bir alim bile bu laftan adam kafir olmaz diyorsa onu ne yapmamak lazım? Kafirdir dememek lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir meselede 99 yön olsa insanın kafirliğini icap eden bir yönde de kurtarır tarafı olsa kurtarır tarafı tercih edip de kafir olmadığına karar vermek lazım. Ama Allah'ın baba olduğuna inanmıyor. Yani Allah baba diyor ama sorsan ona Allah doğurdu demiyor. Göya Allah'a hürmet edeyim diye Allah baba demiş. Haşa dememek lazım. Ama bunu dedi diye de hemen adama kafir dememek lazım. Ancak Allah doğurdu derse haşa o vakit kafirdir. Yukarıda Allah var derken Allah'a bir yücelik istadı manasında dediyse buna sen kafir oldun hemen dememek lazım. Amma böyle Allah mekandadır, yüz tarafta duruyor, oturmuş, arşa kurulmuş gibi haşa mekan ispat edilirse Allah'ın noksanlık isnadı olduğu için yine kafir olmuş olur. Demek ki insan bir lafı kafir bir lafın kendisini kafir edeceğini bile bile o lafı söylüyorsa ve efendim bu kafirdir. Bilmeyerek söylüyorsa, ikaz edildiği zaman dönüyorsa buna kafir demeyiz. Dönmeyip ısrar ediyorsa ve alimlerin de ittifakla küfür sözü kabul ettikleri bir sözü sarf ettiyse buna kafir deniyor. Allah-u Teala bizleri imandan sonra küfre kaymaktan muhafaza eylesin. Amin. Aralar çok kısa oldu. Ben başladım bitti hemen belki de 5-10 dakika indi. Ona göre yani kusura bakmayın bunlar benden olmuyor. Yayın politikası itibariyle benim elimde değil reklamlar şeyler. Efendim burada ikinci bölümde Yılmaz abiyle konuşacağız inşallah. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz. Sizden gelen sorular var, mektuplar var, mailler var, fakslar var. O soruları da kendisine soracağız tabii ama gündem var. Ve bu sabah Simav'dan gelen haber ki geçtiğimiz gece 23.15-23.16 sıralarında meydana gelen bir depremdi. Aslında siz demin biraz deprem konusuna değindiniz ama yeterince konuşmamış olabiliriz. Tabii ki deprem ilahi ikaz diyenlerin başına bir dönem bayağı sancılı işler gelmişti. O dönemler herhalde geride kaldı. Deprem ilahi ikaz mıdır değil midir? Bu bir yana ama sonuç itibariyle bu tür tabii felaketler ve tabii felaketlerin dini açıdan nasıl yorumlanması gerektiği tarafı bizi ilgilendiriyor en azından bu program çerçevesinde tabii ki. Yani ilahi ikaz demelerinden sebep başına gelmedi o işler. O oradaki siyasi atmosferden dolayı. Yani, 28 Şubat'ın baskın ya, bir. Yani şimdi bir adam yenecek adamlar şey edildi. Bu adamı yiyeceğiz. O bahane oldu o laf. Yoksa o lafta bir suç yoktu. Mesela onu düşünürsek o vakit 312'den ben yargılandım. Ve içeri girdim. Yattık, çıktık. Bir daha işte karar kesinleşti. Bir daha ilk tutuklu olarak ben 312'den ilk tarihte yani tutuklu olarak yargılanan benim ilk. Avrupa'da hatta Amerika'da bir kuruluş falan mağdurların başında ilk listede beni koydu. O zaman bir gazetede bu yazılmıştı. Ondan sonra biz içerideyken yine kanun değişti. Kanun değişince biz de bu sefer bir daha müracaat ettik. Çünkü kanun şöyle dedi. Bu konuşma neticesinde vur kır bir şeyler olmuşsa kaydına getirdi. Hadi biz dedik ki birincisi yoruma müsait idi falan filan. İkincisi açık yorum geldi. Benim de çıkmama 3 ay vardı. Bu sefer biz de ne bilelim? Bir daha boşuna müracaat ettik. Ya bandırmadan eli kelepçeli vaziyette 16-20 saat affedersin şişelere idrarını yapamıyorsun. Milletle seni bir yere bağlamışlar. Şeker hastası 500 şekerle. Ben ne bileyim öyle. Nasıl olsa vaktinde çıkacağız. 3 ay kalmış. Biz de dedik ki belki kanun değişti de amel ederler. Şey ettik. Kabul ettiler dilekçeyi. Bir daha bandırmadan geldik. Bir daha yargı, bir daha geri dön. Zaten o 3 aya bedel o yolculuk. Kelepçeden kemiklerimiz hepsi birbirine geçti. O vaziyette gittik. Yok. Yine itibar edilmedi. Demek ki burada mesele hukuk ve kanun tatbiki değilmiş. Çünkü siyasi konjonktür. Siyasi olduğundan. Çünkü neden? Kanun değiştiği halde bizim şey değişmedi yani. Gününde çıktık. Dolayısıyla o ilahi ikaz lafından dolayı olmadı o bir defa. Onu söyleyelim. Bir de Kutlular abi aynı oradan aynı şekilde yattı. Bir yatanlardan oldu. O benden biraz daha yani herhalde o 2 sene aldı. Ben 2 sene 7 ay 3 gün aldım. Öyle mi? Sizinki daha mı uzun? Tabii daha uzun benimki. Ben 404 gün falan gibi tabii bir süre. Tabii belki o sakal farkı olabilir. Kutluların sakalı yoktur. Sizin sakalınız var. Bizim belki sakaldan 7 aylık fark. Sakaldan, cübbeden, her şeyden olabilir. Zaten bir güne bir günü de koyuyor ki yani para cezasına gelmesin diye. Sanki cinayet işlenmiş gibi. Orada 2 sene 1 gün. 7 ay 3 gün. O biller para cezasına tabii dönmesin. Paraya dönmeme hesapları da yapılmış falan. Medrese Yusufiye yani takdiri ilahidir. Ben şimdi demin on dedim yani. Askerlik yapmamıştan hapse girmemiş adamlar da pek tecrübe hususunda eksiklik olur. Bundan dolayıdır ki ama hapse de niye girdiğine bağlı tabii. Gidip gasp edip de girmekten bahsetmiyoruz. Hani en azından suçun bir fikir veyahut da konuşma gibi bir suç olursa. Ama zaten o Allah'ın dinde suç değil. Onu konuşmamak suç. Bu durumda şimdi ilahi ikaz mıdır değil midir diye bunu bizim yorumumuzla olacak iş değil. Ben demin ayet okudum. Sen efendim yerin sallanması ayet midir? Güneş tutulması ayet midir? Ay tutulması ayet midir? Rüzgar ayet midir? Bir defa bunun tespiti lazım. Evvela. Ayet ne demek? Delil ve nişan demektir. Şairin dediği gibi yani alimlerimizden ve fi kulli şeyin levu ayetun tedullu ala ennehu vahidun. Her şeyde bir ayet var. Allah'ın bir olduğuna delalet ediyor. Şimdi her şeyde ayet var. Zaten ve fil ardı ayatun lil mukinin. Şüphesiz inananlar için toprakta çok ayetler var. Ayet. Kur'an'ın ayeti bu. Toprakta diyor bir de. Toprakta çok ayetler var. Yani arz dediğimiz küre-i arz. Şimdi bunun sallanması da bunun en büyük ayetlerinden biridir. Ve fi enfusikum içinizde de var. Yani o damarlar falan insan anatomi mi diyorsunuz ne diyorsunuz? Yani insan bünyesini, damar biyolojik sistemini yapısı. Efendim bunu incelediğin zaman acayip bir şey. O kan dolaşımından, basıncından, ciğerinden, böbreğinden. Hani diyorlar bir insanın şeyini, faaliyetini dışarıdan makinalarla falan destekleyip sağlamak için hani bilmem ne kadar bir vilayet kadar yer lazım. O kadar makine cihaz lazım ki bundan her biri işte bir yeri çalıştıracak falan. İşte mikrokozmos, makrokozmos dedikleri evrenin tamamı ve küçük evren insan. Tabii yani ne diyor? Alemi asgar, alemi ekber. Yani alemi ekber gördüğümüz insan dışındaki bütün alemler nerede toplanmış diyor. Efendim alemi asgar, küçük alemin içine dürülmüş toplanmıştır diyor. Hazreti Ali Efendimiz'in şiirde söylediği gibi tehsebü enneke cirmun sagirun ve fiken tavel alemul ekber. Kendini küçük bir cisim zannediyorsun. İşte 1 metre 60 santim işte falan. Ama en büyük alem sende dürülmüştür. İçinizde de çok ayetler var. Efela tübsurun. Siz hala görmeyecek misiniz? Demek ki yine ve min ayatihi leylu ve neharu ve şemsu vel kamer ayet Fussilet suresi olacak. Gece, gündüz, güneş, ay. Allah'ın ayetlerindendir. Yani her şeyde ayet oldu. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. Ufuklarda, gök kenarlarında, fezada, uzayda, içlerinde, her yerde ayetlerimizi göstereceğiz. Bütün bu ayetler muvacihesinde depremde bir ayet oldu anlaşılıyor. İsra suresinin ayetinde de ve ma nursilu bil ayati illa tehvifa. Biz ayetleri boşuna göndermeyiz. Ancak korkutmak için göndeririz. Ve ikazla uyarmakla korkutmak aynı. Dolayısıyla burada bir uyarı var mı? Var. Var ama şimdi adamına göre. Ben şimdi birden önüme kedi çıksa Allah Allah la ilahe illallah birden panik olursam benim ağzımdan bu çıkar. Ama öbürü anasını bilmem ne edeyim babasını satayım Adam da içinde iman yoksa, zikir yoksa, fikir yoksa, sallansa da söver. Efendim başka bir işle karşılaşsa da hakaret eder. İçindekini izhar eder. Ama bir insanda iman, zikir, ibadet olsa mutlaka böyle anlarda Allah der. Gayri ihtiyari diyenler de var, ihtiyari diyenler de var. Şimdi birisi diyor ki yahu diyor geçen seferlerde eski zelzelelerden birinde o da meşhur bir gazeteci de ismini vermeyeyim şimdi o da bir antika biri hem televizyoncu yahu diyor eve girdim girer girmez diyor şey vardı diyor ne onun adı zelzele başladı falan filan en keyif hayatımda en keyifli anlardı falan nasıl falan diyorlar. Ya diyor bir daha böyle bir şey yaşamak kolay mı diyor. Kaç, ömründe kaç kere yaşarsın diyor. Bunun zevkini almak lazım. Yani bir kere de bir Allah demek lazım. Aklına da gelmemiş, ağzına da gelmemiş. Şimdi bu ma fike zara la fike demiş. İçindeki ağzından çıkar. Külli nâ yeterasşahu bi ma fi. Her kap içindekini terler. Bal küpünden sirke sızacak değil. Sirke küpünden bal sızacak değil. Evvela iman lazım. Onun için imanı olmayana ikaz mı olur? Konu kapanmıştır. İmanın varsa gel beri. Biz seninle muhatabız. Yani biz sana bir şeyler anlatabiliriz. Yani birbirimize bir faydamız olur. İmanı olana biz de diyoruz ki bu bir ikazdır. Ayet-i Kerime böyle söylüyor. Ne bakımdan ikazdır? Yani Allah Teala kudretinin eserlerini göstermek suretiyle ben varım. Dünyayı siz yönetmiyorsunuz. Amerika Rusya da yönetmiyor. Siyonizm yönetmiyor. Herkesin altından bir salladığım zaman herkes üstünden efendim çil yavrusu gibi kaçacak delik arar. İşte teknolojileriniz, işte fenliniz, işte hünerleriniz, 21. asırdaki uzaylara çıkışlarınız, işte uzaydan bütün teknolojilerinizin... Hayır, en basiti mesela bu son depremde de olduğunu öğrendim. Biz Ankara'dan duymadık çünkü depremi. Evet. Telefon iletişimi uzunca bir süre yapılamamış. Hem GSM operatörleri bitti, hem bitti teknoloji. Sabit telefonlarla erişilememiş. Bir sallamalık canı var. Şimdi yani insan acziyetini burada idrak etmeli. Bir anda her şeyin elinden çıkabileceğini idrak etmeli. Bunların senin teknolojin ne yani? Hortum geldi yine geçen Amerika'da. Bütün dürdü, kapladı, götürdü. Hatta 300 kişi mi ne falan ölü vardı. Bir hafta evvel. Ay unuttuk Japonya'da bir nükleer felaket tsunami sonrasında meydana geldi. Dünyanın en ileri teknolojileri nükleer, stop etti. O radyoaktif serpintinin önüne geçemedi. Aciz kaldı. Evet. Dolayısıyla ne gücümüz var? Ben onu söylüyorum yani kasırga geliyor. Eskiden efendim bilmeden birden pat gelirdi. Şimdi de canlı yayında geliyor ve izlenerek geliyor. Ama önleme diye bir şey yok. Yani biz hortumu nasıl durdururuz diye Amerika bir proje yapıp da para bile ayırmamış. Neden? Ahmak mı? Hortumu önleyemem diyor. Parayı da harcam diyor. Mesela hiç duydunuz mu zelzele önleme projesi? Düşündüm şimdi acaba evet. Var mıdır bebe? Hortumu önleme projesi geliştirmez ki. Çünkü aklı yerinde adamın. O ilahi bir kudret olduğunu idrak ediyor o kadar. Ben bununla baş edemem diyor. En azından bunu bilmek. Öbür türlü işte demin dediğim gibi. Ben efendim zeminim sağlam yukarı yere çıktım. Sel gelirse attan gider. Sallanırsa altım kaya. Bana bir şey olmaz sen düşün. Diyerekten efendim ayetler okudum işte. Hani sana bir şey olmazdı der Allah sonra adamı ne hale getirir. Efendim alttan gelmez bu sefer sana üstten gelir. Yani yoldan geçen kamyon gelir evin üstüne iner yani. Bu mesele değil. Allah'ın belası bir yerden gelir. Allah'a karşı meydan okunulmaz. Mesele dua edip Allah'a sığınmaktır. Mesnevi'de dendiği üzere kuzu aslana sığınmış yani. Kurttan kaçarken. O da demiş ya ne kurt ve ben varken kurt mu olur ya? Ne olacak demiş ya demiş sırtıma at çok evhamlanıyorsan demiş sırtıma at çık demiş ya ben seni alırım demiş. O da ondan sonra kurttan kaçayım derken aslanın sırtına çıkmış oradan bir kartal gelmiş kuzuyu kapmış. O şahinler mahinler var kapıp götürüyor böyle kapmış götürmüş orada oradan bağırıyor ey diyor ormanlar kılarısın diyor yakışıyor mu sana diyor ya. O da diyor ki ya ben diyor alttan gelene söz verdim diyor üstten gelene ne yapayım diyor yani aslan olsam ne yapabilirim. Şimdi Amerika olsan ne olur? Ne alttan gelene çözüm var, ne üstten gelene çözüm var. Acziyet var. Teknoloji gelişti gelişti. Ancak ne gelişti? İnternete kaset atma teknolojisi gelişti. Ondan sonra gizli kamera koyup da avizenin içine bir şey koyarsan adamın efendim avretini, kıçını, başını çekeyim diye. Abi büyük bir teknoloji var. Çok ilerlediniz ama. Aman efendim ne kadar ilerlediniz yani. Cehenneme doğru dibine kadar ilerlediniz. Bu mudur teknoloji ya? Efendim ne sağlıkta çözüm var. Hastalık artmış. Öldürücü hastalıklar çoğalmış. Efendim ölüm oranı ona göre artıyor. Doğum oranına göre tabii o da ona göre artıyor. Sen ölümünden kurtaramıyorsun. Hastalıktan kurtaramıyorsun. Efendim acizlikten kurtaramıyorsun. Yaşlanmaktan kurtaramıyorsun. Bunamaktan kurtaramıyorsun. İnsan toplumlara bir fayda temin edemiyorsun. Genel manada. İnsanlığa bir fayda. Bir şeyin yok. Demek ki sen senin elinde değilsin. Memleket de senin elinde değil. Bütün arz Allah'ın, sema Allah'ın, mülk Allah'ın, işte hani lillahil mülk, mülk Allah'ındır, lehul mülkü ve lehul hamd deriz dururuz. Mülk Allah'a aittir. Bunun bu açıklamasıdır bu. Mülk benimdir diyor yani. İstediğim yeri istediğim vakit sallarım. Ha şimdi burada nedir? Dedik ölenlere inşallah şehitlik yazılıyor. Çünkü bir de en hayırlı gecelerde sallarım. Hadis-i kutsi. Bu hadis-i kutsinin de cuma gecesiydi. Cuma gecesiydi bakın o da bir berekettir, alamettir. İmanlı canını alırsam şehitlik. Allah'tan can kaybı çok az. 3 kişi kadar falan öyle sınırlı kaldı şimdi. Ama evet. Onlar da inşallah şehit ölmüşlerdir. Bu hadis-i şerife göre imanlı ölen şehittir. Bizim memleketimizde Müslüman olduğuna göre. Efendim dolayısıyla ama kafir ölene bunda bir fazilet yoktur. Bu imanın artılarıdır. Mesela kanserden ölen işte sürgün diyoruz ishal bağırsak kanseri gibi hastalıktan ölen, yangında ölen, boğularak ölen, göçük altında kalarak ölen bunlar hep hadis-i şeriflerde madde madde şehitlik sebepleri olarak zikredilir. Hepsinde şart imandır. Yani Müslüman iman derken yanlış anlaşılmasın bu diyalogçuların işine düşmeyelim. Müslüman olarak bir virgül efendim, koyup devam ölmek kaydıyla şehittirler. Allah rahmet eylesin. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Kısa aramız var. Ardından birlikte olalım istiyoruz. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Deprem demiştik. Geçtiğimiz akşam Simav'da meydana gelen deprem 3 can kaybı haberi ve tabii deprem ne anlama geliyor İslami perspektiften sorusuna ilişkin konuyu konuşuyorduk yani Ahmet Hoca ile. Herhalde anlaşılmıştır. Allah Teala tenebbüh nasip etsin. Yani uyanmak tenebbüh nasip etsin. Uyanmak nasip etsin. Çünkü bu gaflet anında yakalanmak, insan işte o anda bir günah halinde, masiyet halinde bulunmak gibi durumlarda mesela hep bunlar lafı geçer. Ya namazda yakalandım. Ne kadar iyi bir şey değil mi? Secdede yakalandım. Efendim Kur'an okuyordum. Veya uyuyordum. Bir de var Allah muhafaza etsin zinada yakalanmak var. Sarhoş yakalanmak var. İçki içerek yakalanmak var. Bu ne demektir? İnsan her an ölebilir demektir. Zaten her an ölebilir. Zelzeleye lüzum yok da. Fakat bu gibi umumi musibetler herkesi bir anda uyardığı için. Peki. Herkesin aklını bir anda başına getiriyor. Zina halinde yakalandı. Böyle bir depreme ve felakete. Yani kafir olmaz. Ehl-i sünnete göre zaten büyük günahta insanı kafir etmez. Yani iyi istenen bir ölüm değildir. Ama bu demek değildir ki bu adam imansızdır. Cenaze namazları da kılınır. Efendim ehl-i sünnete göre Müslümandır. Aynı hiçbir şey yok. Yani günahkar bir Müslümandır. Yani normal zamanda günah işlemesiyle bu da aynıdır. Ama ölüm yani yuhşerul mer'u ala ma mat aleyh. Müslim hadisinde geçer. Kişi öldüğü hal üzere mahşere haşredilir. Dolayısıyla burası korkutuyor. Onu soracaktım. Ölümün şekli akıbetle ilgili bir ilgilidir. İşaret. Ama bu şey demek değil yine. İmanlı yitiri de yok cehennemlik. O manada demiyoruz. Ama bir adam zikir üzere öldüyse, kelime-i şehadet getirerek vefat ettiyse, kabirden kalkarken la ilahe illallah diyerek kalkar. Hatta leysa ala ehli la ilahe illallah dehşetun ve la vahşetun fi kuburim ve la fi nuşurim. Kelime-i tevhid ehline yani iman ederek Müslüman olarak bunu zikredenlere bilhassa ölüm anında söyleyenlere ne kabirlerinde ne hayatlarında ne kabirlerinde ne mahşere çıkarken dehşet ve vahşet yoktur. Yani yalnızlık hissi çekmezler. Dolayısıyla bu müjdeler tabii bu gibi hallerde ölme durumunda insana ulaşmayabilir. Çünkü bu müjdeler la ilahe illallah ehli diyor. Kişi öldüğü hal üzere haşredilir. Ne buyuruyor? Efendim insan Yaşadığı hal üzere. Temutune kema te'işun. Bu da meşhur bir hadis-i şerif. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tüb'asun kema temutun. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Ve tuhşarun kema tüb'asun. Diriltildiğiniz hal üzere Allah'ın huzuruna haşredileceksiniz. Bunların birbiriyle irtibatı kurulmuştur. Dolayısıyla insan hali hayatında yaşantısına dikkat etmeli. Ama kul illa bir günah anı da var, bu peygamber olmadığına göre hiç kimse masum değil. Masum olmadığına göre günah işleme ihtimali mevcut. Büyük günahlardan sakınmak mümkün. Ama hepten küçük günahlardan da sakınmış, hepten günahsız manasında da bir kul yok. Hal böyle olunca yine de ne yapmak lazım? Daima nefisle cihat, o seni bir isyana sevk ve teşvik ettiği anda senin ona hemen bir ayet, hadis veya işte bu ilmi konuşmaların, bu dersleri dinlemenin, bu sohbetlerin burada tesiri var. Neden? Sende boş kap olursan nefse, şeytana karşı bir şey getiremezsin, hüccet getiremezsin. Ama bu gibi bir şeyler bildiğin zaman, nefis şeytan sana bir şey dediği zaman, içki iç, kumar oyna, zina yap, faiz ye, yalan de, gıybet et, iftira et veya uyu, namazı kaçır veya namaz geçir. Bu gibi nefsin istekleri, tembellik dolayısıyla vesaire. Ona karşı da işte bu namazı bir vakit kaza bıraksam işte 80 sene cehennem azabı gibi bir bilgi lazım ki o da onu ne yapsın? Karşısına çıkabilsin. Yani karşısına nefsin dürtüsüne, şeytanın vesvesesine karşı burada Rahman'ın ayetinden, hadisinden de karşı taraftan da bir hüccet, bir burhan, bir delil, bir şey olacak ki bir dengeyi sağlayabilirsin. Ama şimdi bu taraf herkeste fıtri olarak nefis şeytan var. Ama ilim fıtri olarak yok. Yani bir çocuk doğup büyüyüp buluğa ermediği zaman da namazı kılmayanın cezasını bilmez. Ancak okuyarak veya dinleyerek, öğretilerek öğrenir. Ama insan bundan aciz değil. Affedersiniz, kelp bile taallümle, terbiyeyle ne kadar sanatlar, hünerler geliştiriyor yani. İnsan eşrefi mahluktur, öğrenince her şeyi bilir. Ama bu tembellikten dolayı veya öğretilmemekten dolayı bir boşluk oluşuyor. Bu sefer nefis şeytan tarafı ağır basıyor. Halbuki burada zinanın vebali günahı ahirette işte esem kuyusuna, cehennemde yanan kafirlerin, irinlerinin, leşlerinin düştüğü kuyuya, toplandığı kuyuya atılacağı. Ya namazın terki aynı. İki ayette var. Biri Meryem suresi, biri Furkan suresi mesela. Şimdi bunları düşünecek, biraz ayet hadis bilecek ki burada bir dengeyi sağlasın. Yine de sağlayamayabilir. Bir anda insan ne kadar alim, hoca olsa da günaha düşebilir. Ama hemen ondan sonra yine hatırlar, istiğfar eder. Zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde benim dostlarım günah işlemezler buyurmuyor. Hiç böyle bir ayet yok. Ayette vellezine izâ fa'lû fâhişeten zalemû enfusuhum. Çünkü hiç günah işlemez diye bir şey olsa yani şey değil. Teklifi mâlâ yutak gibi bir şey olur. Takat getirilmeyen bir şeyi Allah yüklemez. Peygamber değiliz. O zaman büyük bir günah yaptıkları zaman, bak büyük günah yapmazlar da değil mi? Büyük bir günah yaptıkları zaman evzalemu enfusum, ya nefislerine zulmettik, yani küçük bir günah yaptıkları zaman, hani fahişeten dediği de bayağı bir fuhşi günah yani. Ne yaparlar? Zekarullah. Hemen Allah'ı hatırlarına getirirler. Festeğferu li zunubim, günahlarının bağışlanması için af dilerler. Ve men yeğfiru zunube illallah. Zaten Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? O zaman benim kapıma gelirler. وَلَمْ يُصَرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا. Yaptıkları günahta ısrarcı olmazlar. Bakın, günah yapmazlar değil, yaptıkları günahta ısrarcı olmazlar. Bu ısrarcıyı da yanlış anlamamak lazım. Ne gibi? İki kere döndü aynı günaha, üç kere sen ısrarcısın, daha af olmazsın. Yanlış. Ehl-i sünnete göre yanlış. Kur'an'a göre de yanlış. Çünkü neden? Ne diyor hadis-i şerifte? مَا صَرَّ وَنْ اِسْتَغْفَرَ. Eğer her seferinde pişman olup af diliyorsa hakikaten, ama sonra yine tökezleyip düşüyorsa ve inad filyom sebeyle mi olarak günde 70 kere de aynı günaha dönse ısrar etmiş sayılmazdı. Bu da hadiste, bu ayetin tefsirinde geçiyor. Küçük günahların birikerek büyük günah haline vardır. Dönüşmesi. Büyük günah haline dönüşmesi vardır. O tevbe ve istiğfarsız kalırlarsa. Yani devamlı yığın oluyor ama karşılığında hiçbir af dilenmiyorsa büyüğe döner. Tevbe ve istiğfarla la sagirete maal ısrar ve la kebirete maal istiğfar. Şu hadislere bak ya. Diyor ki ısrarla birlikte küçük kalmaz, istiğfarla birlikte büyük kalmaz. Yani küçük günah ama ısrarcıysan, tevbe etmiyorsan, istiğfar etmiyorsan küçük olmaz, o büyür. Ama ne kadar da günahın büyük olsa, istiğfar varsa tabi bir daha yapmamak azmiyle, kastıyla. Ama ve lakin fren tutmaz. Bir daha düştün. Bir daha düştünse ümitsiz vaka, ebedi cehennem. Yok ki böyle bir şey ya. Kaç daha düştün? Abi burada da şöyle bir sıkıntılı durum yok mu? Fren tutmaz dediniz yani bu sefer... Tutmayabilir yani. Sen tutmak niyetiyle istiğfar edersin. Evet. Ama insandır bu. Hiçbir insan için bu tövbesinde ölünceye kadar sebat edecek garantisini veremeyiz ki. Bu sefer yine bir günaha düşme durumunda ne yapacak? Buhari, Müslim, müttefekun aleyh. Hayır, buradan şöyle bir sonuç da çıkabilir. Hayır, burada ümitsizliğe kapılmama. Ya ne yaparsan yap sen sürekli tövbe istiğfar et ve günah işlemeye devam ama et. Ama şimdi bir de şu var yani o zaman da o istiğfarı yaparken zaten içinde bu günahı bir daha yapmama azmi, kastı, iradesi olmayınca zaten tövbe nasuh olmuyor. Biz burada bir daha yapmama azmiyle yapılan tövbeden bahsediyoruz. Ama bu azimle yapılan tövbelerde tutan olur, tutmayan olur. Her nasuh tövbesi yapan ölünceye kadar bunda sebat edebilmiş midir? Peki edemediyse sonuç ne olacaktır? Adam geliyor, tövbe ettim bozdum. Cehennem-i Zümera. Anladım da işte öyle demiyor Rabbim. Tövbe kapısı açık diyor. İşte Mevlana'nın 40 kere tövbe etmiş olsan 1000 kere işte bozsan yine gel ümitsizlik kapısı değildir sözü. Şimdi Mevlana'yı böyle zannederler ki ayetten hadisten ayrı kendi başına peygamber gibi çıkmış bir şey uydurmuş. Haşa. Mevlana Kur'an hizmetçisidir, peygamber kölesidir. Dolayısıyla hep buyurdukları ayet hadisten alınmıştır. Mesnevi bak bütün efendim şerhleri, Ankaravi şerhleri vardır, Abdullah Saray Efendi şerhleri vardır. Bayağı bizim elimizde bende bir Arapça şerhi de vardır 6 cilt. Kimse de görmedim o kitabı. Eski bir eserdir mesela Arapça şerhi. Bütün bunları ayet hadislerle şerh eder bunu. Sen Mevlana'yı anlamaktan aciz olup da sadece efendim gel. Gel nasıl olursan olsun gel. Ama geldikten sonra da niye gel? Gel burada da değişeceksen gel. Yani geldikten sonra sana bizim Allah'ın izniyle tesirimiz olacak anlamında söylüyor onu. Ama ümitsizlik etmemek için. Çünkü ümitsizlik kafirliktir. Bu sefer ümitsize de şeytan der ki sen der zaten bak kaçıncı tevbe ettin? Evet. Kaç kere de bozuyorsun? Evet. Daha senin tevben de kabul olmaz. Onun için bir daha tevbe de etme. Tam gaz devam et der. İşte sen ne zamanki ayet ve hadislerde ya Allah tevbe kapısını açık tutmuş sana ne melun deyip onu kovabilmen için sana bu kapıyı açmıştır. Buhari Müslim ittifaklı hadiste ne diyor? Bir kul bir günah işler. Ya Rabbi affet der. Allah affeder. Aynı günah bir daha yapar. Ya Rabbi affet bir daha. Aynı günah işler. Ya Rabbi affet ama hakikaten pişman oluyor ha. Ama yine bir sebeple düşüyor. Yine Allah affeder. Dördüncü de şimdi bir rivayette diyor ki dördüncüde büyük günahlara geçer küçük de olsa gibi. Ama Buhari Müslim'deki böyle değil. Buhari Müslim'de geçen rivayette diyor ki Allah buyuruyor ki madem bu kul benim onun Rabbi olduğumu ve istediğimde onu azap edebileceğimi ve bu yaptığının günah olduğunu, bana isyan olduğunu biliyor. Bundan dolayı tedirgin oluyor ve rahatsız oluyor ve huzursuz oluyor. Devamlı tevbeyi tazeliyor ve devamlı pişman oluyor. Devamlı bana özür diliyor. Ne yaparsa yapsın affettim diyor. Şimdi bu Buhari Müslim'dir. Dolayısıyla ümitsiz olmamak lazım. Mutlaka, ha şimdi size bir püf noktasını söyleyeyim. Ben de bu püf noktaya çok uzun zaman sonra geldim. Yani bu konuyu çok inceledim. Belki 20-30 senedir benim bazı işleri kafamda çözemediğim konular olur. Ama bir kitapta bunu çözdüm. Nasıl çözdüm? Ya şimdi adam biliyor ki benim iradem zayıf. Ara sıra düşeceğim. Tevbe ederken de nasıl üzere yani bir daha yapmamak üzere tövbe edeyim. Ama içinden de bir yandan ya sen durabileceğim duram sen abdestin tutmaz diyor kendi kendine. Bu adam şimdi tevbe ederken etmek nasıl diyor bir daha yapmama azmini ciddiye bağlasın? Diyor ki şöyle düşünsün diyor. Belki ben bir daha bu günahı yapana kadar yaşayamam. Bu hesabı yaparsa her an ölüm var. Bazı da bir daha günah kaç ayda bir fırsat gelecek eline bazı da senede bilmem ne. O araya kadar da 40 kere ölebilirim. Ölümü itibara alarak, ölümü yakın görerek zaten fırsatım da olmaz. Ölürüm Allah'a tevbe üzere kavuşurum. En azından bu hevese girsin diyor. Bir ara daha vereceğiz hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Kısa bir aramız daha var. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Günahların affı ve tekrarı konusunda nasıl tövbesi. Bozulup tekrar yani biz buraya nereden geldik üzere? Zina hali gibi tabii, kötü yani hallerde deprem ölüm, esnasında evet geldik. Yani ölüm ama şekli. Bir vaaz çıktı yani bir ayetler hadisler ışığı altında bu konuda bilgi çıktı dolayısıyla kimse ümidini kesmesin ama günahtan pişman olsun bir daha yapmamak üzere Allah böyle dalga geçer gibi haşa istihza muamelesi değil de hakikaten yani ben ölürüm belki bir daha da nasip olmaz ya Rabbi bana nasip etme bir daha Yani bir yandan tövbe karar, bir yandan da etme bir daha alma nasip bana şeklinde dualarla ve tabii gücü varken, o günah yapmaya bir daha imkanı varken yapmamak suretiyle bir de tevbesini ispat. Çünkü Mevlana'nın dediği gibi ne diyor? Kahpe pir diyor. Yani yaşlı fahişe diyor, zinayı bırakmasın da ne yapsın diyor. Mesnevi'de. Veyahut diyor azledilmiş subaşı diyor. Yani şimdiki memur, emniyet müdürü şu bu. Efendim tevbe etmesinde ne yapsın? Yani adam mesela şimdi onunla o saatten sonra gücü yok ki bir muameleyi değiştirsin. Veya gücü yok ki zina yapsın. Veya gücü yok ki şunu yapsın, bunu yapsın. Hal böyle olunca yani bunlar demek istiyorum muteber olmaz. İnsan gücü kuvveti yerindeyken, günaha muktedir iken çekilip yapmazsa o zaman Allah indinde muteber olur. Mesela dünkü bizim perşembe dersimizde, dün de biz Allah korkusundaydık. 54 farza başladık. Ehl-i Beyt'i bitirdik. 12 imamın hepsi bitti. Yeni bitti herhalde. Dün geçen hafta bitti. Geçen hafta 12 imam serisi bitti. İşte cübbelahmetüzü.tv'den izleyebilirler. Zaten millet hızını alamıyormuş. Dün birisi bana telefon ya dedi flaştan seyrediyoruz demiş. Çok da değişik aileler böyle. Bize de pek eskiden iyi bakmayan. Şimdi tabii bu şeyi anlayınca, sohbetlerin muhabbetine erince demiş de hızımızı alamıyoruz. Flaş bitince internete dönüyoruz diyorlarmış. Dönsünler, iyi yere dönsünler. Cübbelahmetüzü.tv'de onları bulurlar. Çok güzel sohbetler olmuştu. Dün dedim yine 54 farzı 25'i bitirmiştik. 26'dan kalmış, ona başladık. Konumuz da haşyetullah'tı. Yani 54 farzı 26.sı. فَلَا تَخْشَوْنَا سُوَخْشَوْنَ İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Bu noktayı bir deştik. Yani bir saat, bir çeyrek kadar ayetlerle, hadislerle. O arada şeyi de dedim. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَعَلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا Bukhari hadisinde. Allah'ı en çok bileniniz de benim, ondan en çok korkanınız da benim. Çünkü bu haşyet, takva ile marifet, bilgi ilişkisi var. Bildiğin kadar korkuyorsun yani. Karşı tarafın gücünü bildiğin kadar sayıyorsun. Öbür türlü adam şimdi gelmiş sivil, değil mi? Ama vali. Ne tanıyacak poğaçacı bunu? Sabah gelmiş teftişe. O zaman bir Vedat Dolakay mı varmış? Vali eski. Böyle bir şey anlatırlardı yok, mesela. Vedat Dolakay eski Ankara Belediye Başkanı'ydı. Bilmiyorum artık o mudur belediye başkanı mıdır? Zannetmem, o daha eski bir tarihtir. Belki. Yani böyle teftişler mesela ama adama şimdi işte... Yani belki İstanbul'un bir Fahrettin Kerim'i vardı ama onunla ilgili de böyle 50 yıllardaki valisi... Sabahları teftişler mesela diyelim çıktı. Poğaçacıya rastladı falan bir şey diyor. Adam şimdi onun vali olduğunu bilse ona nasıl muamele yapar? Veyahut belediye başkanı olduğunu bilse. Bir de sıradan vatandaş. Hadi git işine dedi. O da hadi sen git işine falan. Bir de kıssası var, biraz sonra ayıp kaçar diye demeyelim şimdi. Efendim yani. Üstü örtülü söyleyebilirsiniz. Yani üstü örtülü de değil. Şey değil yani. Demiş ne koyuyorsun demiş yağ olarak yani. Ne yağ koyuyorsun demiş. Şey, poğaçaya dedim sana koyuyorum demiş. Ondan sonra falan böyle bir laf olmuş. O da demiş arkadaşlarına söyle onlar da sana koysunlar falan. Mesela şimdi bu adam bu muhabbete girdiği zaman bunu bilse ki emniyet müdürüdür, validir. Girer mi bu muhabbete? Girmez. Ama şimdi efendim bir ufacık yıldız olsa ve de bir sahte bir şeyi alsa giyse bile o onun sahteliğini bilmez. Üniformayı görünce efendim bir yıldız iki yıldız da fark etmez. Adam hizaya geçer. Onun makamını bilirse onu sayar. Makamını bilmezse hadi git işine de. O ona bir laf atar, o ona bir laf atar. Şimdi Allah'ı en iyi bilen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman en takva kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Bilgiye bağlı. Bildiğin kadar korkarsın. Allah'ın gücü ne kadar? Şimdi niye sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar esse camiye koşardı, namaza kaçardı. Kıyamet mi kopacak diye. Halbuki biliyor kıyamet onun zamanında kopmayacağını. Ama o korkudan. Mesela zelzele orada deprem lafı da ettim ben. Saat 10'du. Dün akşam. Dün akşam. Yani ama dedim Resulullah zamanında. Bir saat önce falan yani. Bir saat 15 dakika önce. Işte saat 10'lardaydı. Benim sohbetim 10'u çeyrek geçe bitti. Yani dedim mesela kasırga çıksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiye koşar. Peygamberler dara düştü, sıkıntılı bir hal var. Bir ayet zuhur etti. Namaza kaçardı. Mesela küsuf namazı, husuf namazı fıkıhta. Güneş tutuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Güneş tutulma namazı. Ay tutulsa ne yapardı? Ay tutulma namazı. Bütün bunlar sünnette geçiyor say. Niye? Çünkü vesta'inu bis sabr ve salah. Sabırla ve namazla yardım isteyin. Ayeti var. Dolayısıyla namaz bu gibi işlerde Allah'a sığınmanın yeridir. Allah Teala'ya gidip de bir makamı yok ki İstanbul vilayet makamı gibi gidelim kapısına yani. Allah'ın kapısına nerede olursan ol, namaza durduğun vakit Allah'ın kapısına geldin. Namazla yardım isteyin. Hal böyle olunca niye bizde bu şuur olmuyor? Bu etki olmuyor. Rüzgarda, fırtınada, kasırgada, güneş tutulmasında, ay tutulmasında biz manzara seyretmek için. Dürbünler hazırlanıyor. Efendim şuradan gözükecek, şuradan daha iyi görünecek. Günler evvel geliyorlar, gidiyorlar, manzara seyreder gibi. Halbuki diyor ki Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Allah'tan af isteyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş açılıncaya kadar, ay açılıncaya kadar istiğfar ederdi. Şimdi bu nedir? Bizim halimiz nedir? Hareketimiz, davranışımız nedir? Orada büyük bir ayet, Allah'ın ayeti zuhur ediyor, görünüyor. E burada bir yine bir uyarı mahiyeti taşıyor ki güneş tutulmalarından ve ay tutulmalarında etkisi biraz tartışıldı bayağı. Evet. Dolayısıyla yani o etki bazı olabilir, olmayabilir. Tabii felaketleri tetikleyebilir. Bu tabii doğal esbaptır. Allah Teala müsebbabatı esbaba bağlamıştır. Ama bu şuur, bu huzur, bu zikir, bu namaz, namaza koşuş, kaçış, peygamberlerde olan bu hal niye biz normal Müslümanlarda yok? E bizim marifetimiz, Allah'ı bilmemiz az. Bilmemiz noktasında da korkumuz az. Bundan dolayı biz bunu anlatırken işte dedim, gerçi Efendimiz zamanında bir deprem olduğunu rivayetini görmedim dedim. Ama dedim Hazreti Ömer zamanında falan olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'den çıktı. Sallandı, çıktı Medine'nin dışına. Bütün millet çıktı dışına. Medinelilere ne dedi? Hatta durmadı, bayağı bir zelzele sürdü. Dedi ki sahabe zamanı, yani en azından tabi'in. Yani sahabeden de yaşayanlar çok var da tabi'in tabakası da tabi oluşmuş gençler. Dedi ki siz bir günah yaptınız ki bu musibet başımıza geldi. Bir daha dedi böyle bir sarsıntı benim hayatımda olursa sizi terk edeceğim dedi burayı. Niye? Yani tevbe edin dedi, sizde bir şeyler var dedi. Halka istiğfar edin dedi. Allah'tan af isteyin dedi. Bu böyle olursa dedi ben yaşamam dedi sizden. Mesela bu gibi rivayetler var. Bunlar kitaplarda kaynakları geçiyor. E biz de şimdi rastgele konuşmuyoruz burada. İşte bu gibi deliller var. E demek ki insan ibret alması, uyanması, tevbe etmesi. Bu neye bağlı? Allah'ı bilmesine, Allah'ı tanımasına. Bildiği kadar korkar diyor. Hal böyle olunca bu olayı da bu şekilde değerlendirirsek halkın ekserisi benim salavat getirir. Halkın ekseri, hatta minarelerden bir kere bir oldu. Müezzinler falan başlamışlardı. Konya'da mı bir yerlerde salat oku, sala veriliyordu. Salavat getirince bela durur. Bunlar güzel şeyler. Allah'ı hatırlamak, peygamberi anmak, sallallahu aleyhi ve sellem günahını hatırlamak, tevbe istiğfar etmek mesela, bunlar iman alametidir. Bunlar iman alametidir. Güzel şeylerdir. Ve güzel sona vesile olur. Ne olursa olsun aniden ölmek de var. Bundan dolayı bir zikir üzere ölen, son kelamı kelime-i tevhid olan cennete girdi gibi müjdeler vardır burada. Ama günah üzere ölme durumlarında da yine affı umulur. Tabii ki tevbe kapısı açıktır ama öldükten sonra bir daha tevbe etme imkanı kalmaz. Kalmaz ama Allah'ın af imkanı her zaman vardır. Yani bir adam günahından tevbesiz ölse bu adam kesinlikle ceza görecek diye bir şey yoktur. Ehl-i sünnetin itikadında وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْ بِفَاَمُرُوا مُفَوَّضُ لِرَبِّهِ. Tevbesiz ölenin de işi Allah'a ısmarlanmıştır. Kimse bu adam kesin cehennemliktir diyemez. Ha, zinanın cezası cehennemdir, içkinin cezası cehennemdir, namazın tek ayet var, hadis var. O genel kaydedir. Ama müşahhas bir kişiyi ele aldığımız zaman bu adam namaz kılmıyordu, öyleyse bu adam cehennemliktir diye bir kaide ehl-i sünnette yoktur. Külli kaydedir, ferde uygulayamazsın. Neden? O adamı başka bir iyiliğinden affedebilme kapısı var mı? Var. Ne şartla? Müslüman olarak ölmek şartıyla. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَى. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Burada genel bir meşiyet vardır. İradesine bağlamıştır. Ama bu kim hakkındadır? Müslümanlar hakkındadır. Şimdi biri kalkıp, adam papaz ölmüş, o da ona ah vah diye üzülüyor. Bazı böyle var, diyalogçular bu işi yumuşatmaya çalışan falan. Bizim bir arkadaş da diyor ki, dedim ki diyor yani bu diyor yani kurtaramaz, imansız ölen cennete gidemez. Hani şeklinde dedim diyor. Ne biliyorsun dedi diyor. Ya ne demek ne biliyorsun dedim diyor. Müslüman ölmeyen cennete gidemez, bir ayet hadis falan şeklinde. Dedi ki diyor Allah dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Şimdi bu ayeti kalkıp kafirler hakkında okuyamazsın. Neden? Bu Bektaş'ın işine gelir. Namaza yaklaşmayın. Niye namaz kılmıyorsun dedi efendi. Namaza yaklaşmayın. Ya ilerisini oku, sana ne diyor, burayı geçtik de ilerisine mi geldik daha, dur bakalım tek tek. Halbuki ventüm sükara, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sen şimdi bir ayeti okuyup da dilediğini affeder. E dilediğini affeder derken kafir olarak öleni affeder, buradan bu hüküm çıkmaz. Niye çıkmaz? Öbür ayette innallâh lâ yaghfirû en yüşrake bihi. Şirk koşmayı bağışlamaz. Bağışlayamaz değil. Bağışlamama kararı almıştır. İnnallâh lâ yuhliful mi'ad. Allah sözünü bozmaz. Çünkü Allah bizle haşa dalga mı geçiyor? Oyun mu oynuyor ki? O zaman burada bunu diyecek, sonra ahirette başka bir şeyle karşılaşacağız. Bunu biz bile yapsak bize günahtır diyor da. Kendi yapar mı? Demek ki şirki, kafirliği, yani ehli kitap da şirk üzeredir. Burada ehli kitap olan Yahudi Hristiyanları da ne yapamayız? Şirk ehlinden istisna edemeyiz. Çünkü Allah onların Uzeyr Allah'ın oğludur dedikleri, Mesih Allah'ın oğludur dediklerini Kur'an'da beyan ettikten sonra فَتَعَالَ اللّٰهَ مَا يُشْرِكُونَ onların şirk koşmalarından Allah münezzeh ettir diyor sonunda. Dolayısıyla onlar da aynı sınıf tasniftedir. Bunlar hakkında bu hal üzere ölmeleri durumunda ne yoktur? Efendim, dilerse affeder ihtivası, kapsamı yoktur. Ama Müslüman olarak öldükten sonra ne kadar günahı vardıysa affedebilir mi bunu? Yani affedebilir herkes ama affedeceği şeylerden midir? Karar bakımından. Evet, affedebileceği şeylerdendir. Yani affedeceğini bildirdiği. Ama bu adam hakkında affeder mi etmez mi? Onu kimse bilmez. Bir belli şahsa indik mi? Onu kimse bilmez. Ama Müslüman olarak ölenlerin hangi günahları olsa olsun dilediğimi affederim, dilediğimi azap ederim. Ayeti geçerlidir. Kafir olarak ölenler hakkında Allah şirk üzere ölenler bağışlamaz. Hatta velesetü tevbetü lillezine amelûne seyyâd hatta idâ câhedül mevt gâle inni tübtül an günahları yapıp yapıp da tam boğazına, can boğazına gelmiş ölürken tevbe ettim diyenin tevbesi kabul değil. Velellezine yemutune ve hum küffar. Kafir olarak ölenlerin de tevbesi makbul değil diyor. Dolayısıyla kafir olarak öldün mü artık tevbe zaten geçerli değil. İman da geçerli değil. Çünkü o öldün artık. Daha teklif aleminden çıktın. Ceza alemine geçtin. Karşılık göreceksin. Artık bir şey yapamazsın. Yapsan da muteber olmaz. Onun için şimdi fırsat var. Tevbe kapısı açık. Bu ikazlar da geliyor. İnsan her an tevbe istiğfar edebilir. Günlük istiğfarlar yapabilir. Zaten beş vakit namazın peşine istiğfarlar var. Dualar kitabında falan yazdık. Benim istiğfar risalesi var. Bir de Tevbe-i Nasuh yazdım da basamadık. Kaç sene oldu kaldı öyle kenarda. Onu da işletmek lazım. Çünkü Tevbe-i Nasuh'un orada şartları var. Onlar da... Yani Tevbe-i Nasuh nasıl olur? Nasıl olur şeklinde. Çünkü adamın tavuğunu çalmış yemiş. Tevbe-i Nasuh ettim diyor. Olur mu? Git tavuğu geri vereceksin daha. Bunun Tevbe-i Nasuh'un şartında burada adamın tavuğunu geri vereceksin diyor. Allah'ın kuşu diyor karşı bahçeden. Uçtu bizim bahçeye ne yapayım diyor. Allah'ın kuşu olur mu ya? Adamın tavuğu parayla aldı. Yani şimdi o gibi şartları var Tevbe-i Nasuh'un. Kul hakkıysa, Allah hakkıysa, kazası olan, helallik istenmesi gerekenler falan filan. O Tevbe-i Nasuh da inşallah o kitabı da Allah nasip etsin. Çok önemli. Ama istiğfar içerisinde mesela tevbe istiğfarlarda neler var ya, neler var. Mesela cuma sabahı sünnette farz arası. Estağfurullahalazim ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Sabahın sünnetini kılın. Üç kere bunu yapsa diyor denizlerin köpükleri kadar günah olsa affedilmez. Her gece yatarken Tirmizi hadisinde geçer. Estağfirullah ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Ama biraz laklakayı lisan kabiliğinden alıştırmak olmayacak. Yani o büyük Allah, o yüce Allah, o diri Allah, o her şeyi ayakta tutan Allah, o kendinden başka ilah olmayan Allah, ondan af istiyorum, tevbe ediyorum. Biraz da insan tabii hanımıyla legaluga yaparken de böyle arada estağfurullah lezi kaynatmayacak yani. Bunu biraz düşünerek okursa, yatarken bunu okusa diyor, denizlerin köpükleri ne demek? Dünyanın dörtte üçü sudur. Bunların hepsi köpürüyor ya. Bunların köpüğü kadar günah bir adamın olamaz bile ya. Olsa bile af olur diyor. Hatta ne diyor biliyor musunuz? Daha da bir acayibini söyleyeyim. Hani derler büyük günah meselesi, büyük günah. Hani bunlar affettirmez, büyük günah bayağı zordur mordur. Değildir kardeşim. Eğer nasuh tevbesi ise bir daha yapmamak üzere şu demin okuduğum istiğfar üç kere yapsa hadisin devamında diyor ki ve inkâne kad ferra bine zahfi yedi tane en büyük günah var. Bunlardan biri de harpten kaçmaktır. Harpten kaçmış bile olsa affedilir diyor. Bu sahih hadis mi? Kütüb-i Sitte hadisi bunlar. Bunları da millete dememek olmaz şimdi. Hepten de ümidini kestirip de millete nasıl olsa cehenneme gideceğim biraz daha yanıma kar kalsın yaptığım yanıma demesinler. Ama ne zaman öleceği de belli değil. Neden? Bir anda sallıyor. O zaman tevbe istiğfarı tazeleyip dursunlar ve devamlı pişmanlık üzere bir daha yapmama niyeti üzere tevbe etsinler. Bu istiğfarlarla beraber Allah Teala'ya bak yine bir ikaz yaptı. Bu ikaz sebebiyle bize bunları konuşturdu. Yine belki bazı insanlar tevbe nasip olacak inşallah. Allah kabul edeceklerine tövbe nasip edecek inşallah. Biz efendim bu kadar diyelim. Hamur çok su kaldırdı tabii, gittikçe gider bu konu, buradan da çıkabiliriz de sonuna kadar. Ama öbür sorular var, konular evet, var. Evet, sorular var, konular var. Bugün gazetede yer alan bir Facebook haberi var, onu da size soralım ama bir aramız var. Bir dakikada zamanımız var gibi gözüküyor ama biz o arayı verelim ki insicamı bozmayalım. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Sizden gelen sorular var. O ve çok da ilginç sorular var bu kez. Onlara cevaplar vereceğiz ama bir ara verelim ondan sonra. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Ve kendisine, kendisiyle ilgili bir soru soracağız. Bugünkü gazetelerden birisinde, Habertürk'te ilk sayfada bir sosyal paylaşım ağında bir yeni hesap açıldığı haberi var. Şeytan deyip kapattıkları, işte o sosyal paylaşım ağının adını veriyorlar, biz ismini vermiyoruz. Geri döndüler diyor. Ben haberi hemen kısaca aktarayım. İsmail Ağa cemaati, şeytanın oyununa gelmeyin uyarısıyla kapattıkları sosyal paylaşım ağındaki sayfalarını İsmail Ağa Gönül Dostları adıyla yeniden açtılar. İnternet sitesinde geri dönüş kararına gerekçe olarak yoğun istek gösterildi. Cemaatin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca, kadınlarla mesajlaşma varsa harama sebebiyet verir dedi diyor. Önce şu soruyu sormak lazım. İsmail Ağa Gönül Dostları cemaate ait bir değil. Hesap ben mı? Ben bir şey haber alamadım bu usta. Hatta dün arkadaşları aradım, kimse bilen de yok. Fakat ben içeriği sordum. Bakacak vaktim yok. İçerikte bir yanlış bir şey yok dediler. Hatta böyle işte bu arkadaş ekleme mekleme, birbirinin telefon resim koyma falan, bunlar olmadığını. Ama şimdi bunların şu anda olmaması yarın bir gün olmayacağını da delalet etmez. Kim çünkü ne... Yönetimi bilmediğim zaman önce bu hesabın kime ait olduğu bilinmiyor. Doğru mu? Benim bilgim yok yani. Anladım. Belki bir bilen vardır. Ben bilmiyorum. Sorduğum yerlerde bana efendim bize ait, biz biliyoruz da demediler. Bir de önceden kapatmışlar. Sonra demişler büyüklerimizin kararıyla açtık. Evet. İşte Efendi Hazretleri'nin resimleri varmış. Benim evet. Sohbetler varmış. Benimle ilgili de sohbet falan varmış. Benim sohbet her yerde alıyor. Çünkü bizim sitemiz cübbelamco.tv'den her yerde oradan alındığı isteyen, için bütün alıp, dünya, yere koyabiliyor. Bütün dünyaya yayılmış. Orada artık ben kontrol edemem. Yeter ki lafımı sözümü çevirmesin, tahrif etmesin. Öbür türlü biz ona bir şey demiyoruz. Kim alırsa alıyor da. Yani bizim sohbetimizin orada olması da bizim haberimiz var, desteğimiz var anlamına gelmez. Onu demek istiyorum. Çünkü her yerde biz helal etmişiz yani bunu satmadıktan sonra. Satış yapmadıktan sonra tebliğ araçta herkes istediği konuşmamızı alıp dağıtabilir, kullanabilir. Bu şekilde beyanlarımız olduğu için. Ama bu bizim o kişiyi bir istismar yapıyorsa veya başka bir şeye onu ekleyip çıkarıyorsa o kendi mesuliyetidir. Haberimiz olursa ikaz ederiz. Bu usta ben bir şey bilmiyorum. Bana yalnız Habertürk gazetesinden telefon ettiler. Haberiniz var mı? Ben de o arada sordurdum. O arada haber alamadım. Benim dedim bilgim yok. İşte evvelden yasaktı da sonra açtılar da falan. Dedim yani buna İsmail Ağa cemaatinin bu hususta bir şeyi yoktur, kararı yoktur dedim. Neden? Çünkü ben biliyorum cemaatin böyle şeylerle direkt ilgisi yok. Ve bu kapatma kararı, açma kararı gibi şeylerde de cemaat adına bir şey bilmiyorum yani. Olsa da bilirim yani. Evet. Olsa da bilirim, böyle bir şey bilmiyorum. Ama bu cemaata mensup. Ferdi bir veya birkaç kişinin açtığı bir site olabilir, kapatmış olmayabilir. Olmayabilir. Şimdi ben şimdi bir şey açan bize bir haber gönderse ben şuyum, o zaman biz onu araştırırız sen kimsin diye. Hayır, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı adına bir e-mail hesabı açıp o e-mail üzerinden işte ÖSYM Başkanı'na torpil isteyen dolandırıcıların var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani burada cemaatin adını kullanarak bir site oluşturmak, sosyal paylaşım ağında bir hesap açmak gibi bir ihtimal de söz konusu olabilir. Ha bu şimdi parayla mıymış? Hayır. Ha onu bilmiyorum. Paralı maralı olursa hepten değil. Zaten bizim millet paralı oldu mu cennet olsa girmez. O ayrı dava. O bakımdan endişelenmiyorum yani. Pek kazıklanacak adam bizde yoktur. Yani 10 lira 1 lira desen üyelik cennete gireceğiz. Ya der onu bedavaya da ben getiririm sonra dur bakalım der. Gelmez yani ben o bakımdan kazıklanacak adam olacağını tahmin etmiyorum. Vaaz vaaz kalsın der yani. Nasıl olsa biz bedava konuşuyoruz adam ne yapsın parayla orada. Bizim site bedava, flash bedava biz de konuşuyoruz kimse de para almıyoruz ki. Yani onu bilmiyorum o usta bir şey duymadım. Maddi bir istismar olduğunu duymadım. Zaten öyle bir şey. İçerikte de ben sorduğum kadarıyla bir yanlış bir şey görmedim. Yalnız ama bugün itibariyle şu, yanlış olmayan yarın olmayacak demek garantisi. Garantisini veremem. Neden? Tanıyıp bilmediğim için kefil olamam. Onu demek istiyorum. Benim hakkımda belki diyorlar 50 mi 100 mü Facebook varmış. Ben bunları kim açıyor bilmiyorum. Ama bir şey de diyemiyoruz yani. Yani çünkü böyle bir genel şey var. Özgürlük var bu sahada. Efendim. Mühim olan benim sohbetimi veriyor, doğru dürüst veriyorsa tamam. Ama zaman, kimi komiklik taraflarımı veriyordur, kimi öbürünü veriyordur. Herkes istediği var, bir evet. şekilde veriyordur. Ama en nihayetinde ben bunu anlattım mı? Anlattım. Dolayısıyla sen bunu niye veriyorsun deme hakkım da kalmıyor benim şimdi. Ağzımdan çıktı bir defa. Artık o da onu alıp verebiliyor yani. Şimdi buradaki esas habere konu olmasının sebebi şu benim anladığım. Orada bir laflar okudum şimdi siz gibi. Ben gazeteyi görmemiştim. Burada gördüm. Bugünkü gazete. Şeytana kapı açmayalım arkadaşlar. Şunlar bunlar gibi evet, uyarılarla ben... kapanmış. Evet. Sonra şeytan mı öldü? Fitne mi kalktı? Yok efendim yani neye binaen bu tekrar? Yoğun istek. Yoğun istek. Tamam da yoğun istek üzerine bu. Eskiden şeytanın fitnesi ise yoğun istek üzerine şeytan hadi size dokunmayacağım diye güvence mi verdi yoğun istek üzerine? Yani şimdi o eski gerekçede bir batıl bu yeni gerekçede bir batıl. Bir şey anlamadım ben bu işte. Yani ben şunu demek istiyorum. Bir gariplik var mı? Gariplik şundan var. Meşhur olmak derdi mi var? Ne var bir kapatıp böyle milleti nadasa almak. Ondan sonra efendim hadi şimdi gizin çıktı açıyoruz bu sefer... Baktım o gazeteciler meraklanmış. Ya diyor ben diyor çok takip ediyorum diyor her yeri diyor. Beni arayan. Buna diyor çok şey yaptım diyor. Beğenenler var diyor güzel diyor. Hemen açıldı diyor iyi oldu falan. Yani haberleri takip ediyorum diyor cemaat adına falan. Dedim cemaat adına yani şey değil ki bu. Haber aracı olarak da cemaatin tasvip ettiği bir şey değil. İlan ettiği bir şey değil en azından. Ama cemaat mensuplarının ilgi göstermesi, belki orada bazı konuların tartışılması, tartışırken bir takım ihtilafların veya karşılıklı suçlamaların yarın öbür gün gündeme gelmesi. Bir şeye malzeme olur mu? Açısından malzeme olur. Olur yani ama gücü nedir bilmiyorum. Yani çok büyük bir cemaat olduğu için her açan illa birkaç bin kişi müşteri bulur yani. Ben şunu soracağım size. Mavafi gazetede buna ilişkin bir yorumunuz var ama bu tür sosyal paylaşım ağlarında hesap açarak arkadaşlık kurmak tanımadıkları kişilerle arkadaşlık etmek mesajlaşmak arkasından zaten buluşma gibi uygulamalar da var. Çay içmeler şunlar bunlar. Çayla. Halvete kadar gider. Evet işte oraya geleceğim Allah yani. Çok harama vesile olur. Onun için biz fıkıhta set denli zeria tabiri vardır. Yani sebep olacak kapıları kapamak. Yani bir şey direkt haram olmasa yani da. Yani günah ve harama yol açacak. Efendim günah ve haram olmasa da direkt buna biz yine caiz fukaha caiz değil diyebiliyor. Niye? Bu buraya götürür diye. Ya bu buraya götürür diye. Şimdi acayip ilginç meseleler. Hatta o sitede de yazmış dedi bana o telefon eden de ben orada yok ama telefonda dedim. Kadın kapalı, örtülü, çarşaflı, başörtülü vesaire. Bu kadın kendi bir resmini bir yabancı erkeğe, sokakta gördüğü birine, tanıştığı birine, dükkanda alışveriş ettiği birine falan verir mi? Veya verirse bu bunun kocası, kardeşi, babası tarafından veya toplum tarafından normal karşılanır mı? Veya dini açıdan caiz midir? Mantık dışı. Ama Facebook'a resmini koyuyor. Sanki Facebook'ta olunca caiz. Sen Facebook'a resmini nasıl koyarsın ya? Ondan sonra efendim numarasını yazıyor oraya. Şimdi bir adamın cebinde adam kendi hanımının telefonunu bulsa numarasını. Bu ne demez mi? Ne ilginç bir şey değil mi şimdi? Orada olursa olay çıkar. Aa cebinde telefon falan. Oradan Facebook numarasını koymuş. Ne bu? İşte iletişim, biletişim, bilmem ne, BTK bir şeyler. Nedir yani bu? Burada helal haram değişmiyor ki aynı. Sanal alemdeki de açıkta caiz olmayan sanalda da caiz değil. Karşılıklı görüşme, konuşma ondan sonra zaten... Yani kadınlar mesaj... erkeklere karşı diyor yumuşak konuşmasın. Mesajlaşma da mı olmaz? Ayette geçiyor. Tabii mesajlaşma olmaz. Sebep ne? Arkadaşlık. Arkadaşlık hiç caiz değil. Hadi diyelim hocadır da fetva soracak. Ya hocadır fetva soracak da kendi telefon numarasını yazmanın ne anlamı var? Resmini koymanın ne anlamı var? Bunlar asla caiz değil. Hocayken fetva sor. Aa işte bize burada bu kadar soru geliyor. Bunlarda çoğu hanım kardeşlerimiz var. Bunda bir sakınca olmaz ki. Ben çünkü bu soru soranın nereli, nerede, telefonu, resmi bana ne? İyi niyet böyle olur. Öbür türlü yani ben senin suratını görürsem, numaranı bileceğim, fetvayı ona göre mi vereceğim? Olur mu öyle? Ne bileyim ben? O zaman bir şey yaramıyor demektir. Yani yaramıyorsa da niye konuluyor? Başka işlere çeker bu iş. Onu demek istiyorum yani. Maksadımız helalı haramı anlamaksa hiçbir lüzumu yok bunun. Yani hatta telefonla kadın bağlanması, televizyonda sormak, bu da lazım değil. Yani bir gerek yok. Aynı soruyu mail yoluyla da gönderebiliyor. İşte altyazıdan televizyon altlarına geçiyor. Kısa mesaj olarak da gönderebilir. Her türlü ve buradan kısa mesaj, uzun mesaj. Bir tane baktım yarım sayfa mesaj yazmış adam buraya. Evet bayağı yani uzun. Yani yazar, meramını anlatır yani. Cevabını da alır. Bunun için arkadaşlık kurmanın bir gereği yok. Peki dini, ilmi veya fıkhi değil de. O zaman ne? Canım sıkılıyor. Arkadaş arıyorum. Var mı İslamiyet'te canım sıkılıyor arkadaş arıyorum. O zaman çık parka gelene gidene buyurun gel bir gazoz içelim de. Olur mu? Yani o belki daha zor da sanal alemde bu işler daha kolay. Kolay bir de normal görülüyor. Bir de babasını anasını uyutunca da oluyabiliyor. Gecenin 12'den sonra nereden çıkacak dışarı? Bunun içine belki kocasını uyutunca da dahil mi bilmiyorum. Yani çok büyük bir afet olmuştur. Çok büyük bir felaket olmuştur. Ben internetlerden şundanla sohbetlerimi tabii dinliyorlar ediyorlar ama ben kesinlikle evinde internet olmayan internet almayın diyorum yani. Ben tavsiye etmiyorum ama zaten internetim var. Zaten internetim varsa diyorum şunları seyredeceğine beni dinle. Tercih sebebiyim diyorum yani. Yoksa evine almayana al demiyorum. Onun yanında 40 tane fesat çıkacak. 40 tane fesat çıkacak. Ya fıkıh sitesine gireyim derken pat önüne bir çırılçıplak bir resim, reklam. Birden çıkıyor bir de. Evet. Nasıl bir şey o da anlamıyor. Alakasız yerlerde de. Alakasız yerde adam hocaya bakayım diye çıkıyor bilmem ne çıkıyor ya. Estağfurullah falan kapatmaya uğraşıyor falan. Oo estağfurullah diyene kadar. Ondan sonra sen estağfurullah dersin öbürü açar. Yani bir evinde her dakika kontrol edemezsin çoluğun çocuğun başına. Tabii bunlar ki. Bunlar fesat aletleri oluyor bu durumda. Yani ama eğer şey varsa hani keşke öyle olsa. Şimdi bir filtreleri militreleri lafı çıktı herkes sokağa çıktı ya. Yani bazıları çıktı evet. Bazıları. Var. Ama şu olabilse keşke. Adam nasıl ki diye bir şey ki ben şu kanallarda şey görüyorum. Başka ne reklam ne şey bir kanal açılmasın. Sadece buna sabitlesin. Ha böyle bir imkan var mı? Duymadım. Olmuyor. Yani bu söylediğiniz boyutta bilebildiğim olmuyor. Kadarıyla yok. Yok. Ha böyle olsa hadi bir derece diyeceğim. Ama şimdi mümkün değil kontrolü bunun. Yani bu söylediklerinizden sizin kesinlikle bu arkadaşlık siteleri caiz değil. Caiz değil diyorsunuz. Asla caiz değil. Arkadaşlık nasıl oluyor ya? Erkek erkeğe arkadaşlıksa olsun. Yani karşı cinsli arkadaşlık. Karşı cinsli arkadaşlığı kastediyorum. Karşı cinsli arkadaşlık caiz değil. Yani konuşmak, görüşmek zaten ondan sonra. Yani sanal alemde de caiz değil diyorsunuz. Caiz değil. Esselam ve cürülel kelam demiş. Yani? Selam kelama götürür. Vel kelam ve cürülel bıttık demiş yani. Kelam da karpuza götürür. Yani karpuz derim karpuz diyormuş. Selamun aleyküm diyormuş. Fakirin biri adam aleyküm selam demiyormuş yani. İki devir. Ulan Allah selamını verdi. Kalsana demiş. Ne alayım demiş. Yani konu dönecek bir karpuz versene demiş. Onun için demiş aleyküm selam demiyorum demiş yani. Şimdi bu sanal da olsa nerede de olsa bu kapıyı da açar ardına kadar da götürür. Bundan ne yuvalar yıkılacağı? Belki de yıkılıyor. Şu anda da ne haberler çıkıyor tam bilmiyorum. Var, ne tanışmalar, ne var. Görüşmeler, ne buluşmalar, evliler, bekallah, zina hepsine haram. Dolayısıyla zaten müstehcen manada efendim birbirinden iştiha ederek, şehvet duyarak konuşmak dil zinası. Değmek el zinası. Bakmak göz zinası. Yani bunun da çeşitleri var. Hal böyle olunca tabii bunlar da nereye götürür? Fiili zinaya götürür. Bundan dolayı sakınmak icap eder. Benim mealen orada da doğru yazmış. Evet. Benim dediğim. Orada... Ben bu kadın erkek arkadaşlık kurma, mesajlaşma, chatleşme bilmem ne Ondan sonra işte buna da sebep olan bu tür oluşumlara ben uygun görmüyorum. Buna da caiz diyecek halimiz de yok. Evet, dolayısıyla yani sanal alemde o sosyal bu paylaşım sitelerinde... Bu manada arkadaşlık karşı cinsle arkadaşlık kurmanın nasıl caiz deriz ya? Neyim oluyorsun sen benim arkadaş olacağız ya? Dinen senin benle. Ama yani yüz yüze gelmiyoruz, tanışmıyoruz, efendim, görüşmüyoruz. Ona rağmen arkadaşlık ediyoruz. Bu nereye götürürüz söylediniz işte. Mutlaka bu bir çay içelime götürüyor yani. Çay içelime götürmezse olur mu? Olmaz. Bu sefer yine içeriği karıştırır. Senin kalp alemin, beynin, dimağın onunla meşgul olur. Bu tefekkür... Efendim karşı cinse karşı helalın olmayan biri hakkındaki şunu demişti, bunu kastetmişti, bunu mu anlamak istiyordu, ben bunu mu anlattım, sen bunu mu anladın? Ne bu yani, bu meşguliyet helal mı? Neyin oluyor senin? Evet, bir ara verelim, devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek sabah yarının ardından. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sizden gelen sorular var. Onları soracağız tabii ki. Bu arada mektuplar var. İşte bir izleyicimiz Üsküdar'dan Selahattin Karakoç. Bir mektup göndermiş. Mektup gönderen, mektupla haberleşen insanlarımız hala var. Halbuki mailler, postalar, evet efendim mesajlaşma falan gibi bunlar tarihin derinliklerinde kaldı zannediyoruz ama izleyicimiz sağ olsun üşenmemiş, mektup yazmış. Soru şöyle efendim, daha doğrusu mektup şöyle. Cübbeli Ahmet Hoca'ya iki sorum var demiş. Birincisi, Müslüman bir erkek mecbur kalınca zinaya düşmemek için Allah ve Resulü Hazreti Muhammed'i şahit göstererek duasını yapıp dini nikah kıyabilir mi? Peygamberimizin nikahlarını kim kıydı? Diye de eklemiş. İkinci sorumsa diyor, devam ediyor. Türkiye'de Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu oldu, ismi değişti Devlet İstatistik Enstitüsü'nün. Yeni kayıtlarına göre, tabii İstatistik Enstitüsü, TÜİK böyle bir kayıt tutuyor mu doğrusu onu da ilk defa rastlıyorum. Bilmiyorum böyle bir istatistiği var mı ama izleyicimiz söylediğine göre bir yerde rastlamış demek ki. 186 bin kayıtlı kuma, yani ikinci eş var diyor. Kayıt dışıysa Türkiye genelinde 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor diye de eklemiş. Türkiye geneli 500 bin civarındaysa bu durumda bunca evlilik, kuma evlilikleri dahil iki tanıdık şahitle yapılmıyor ve hatta kimsenin haberi olmuyor. Sorunca imam nikahlıyız diyorlar. Bu ailelerin evlilikleri caiz midir diye sormuş. Cami imamları ya da biraz dinimizi bilenler nikah kıyıyor. Tahmini 500 bin ailenin durumu ne olacak? Nikah akitleri geçerli mi demiş. Evet, şimdi bu yakında da bu kaset skandallarıyla ilgili bu konu gündeme geldi. Evet. İki bazı MHP'nin, mağdurlardan bir veya iki kişinin biz imam nikahımız evet, var dediği dedi. Haberi bana ulaştı. Yani gazetelerde yer aldı. Biz de öyle okuyoruz. Gazete zaten hiç okumuyorum hayatta da. Haberde bazı rastladım. Onda da rastlamadım ama öyle bir haber aldım. Şimdi burada bunun üzerine birkaç tartışma rastladım. İsim vermeyelim. Şimdi isim verdiğimiz adamı da meşhur ediyoruz bu sefer. O da alim değil, bir şey değil. Gazeteci bilmem ne kalkıyor fetva veriyor. Halbuki din hususunda ben bilmiyorum demesi lazımken. Aslında her konuda öyle, bilmediği konuda insanın susması doğrusu. İslam'ın şartı 5, 6.'sı haddini bilmek ama derler. Ama şimdi Türkiye'de bu iş her konuda karışık. Mesela tıpta da doktor olmayan da yani bitki uzmanıyım diye çıkıyor, bitkiciyim diye çıkıyor ama ben diyor kanserliyim, bu bana uyar mı? Uyar diyor yani. Şimdi bu hayati konuda da yani. Öldürücü ilaçlar işte ortalıkta dolaşıyor. Bitkisel deniyor, adam ölüyor. Hal böyle olunca ben şimdi diyorum ya bu din hususunda mı sade böyle? Niye böyle, bu dine bir garaz mı var falan? Biraz sinirim bozuluyor. İşte o sıra bakıyorum ya sağlık da böyle. Din, futbol, siyaset, bir defa bu konu herkes tarafından bilinir. Herkes bu işlerin uzmanıdır. Uzmanıdır he. Ama sağlık da olunca ben diyorum ya ne diyeceğim ya diyorum. Adam diyorum adamı öldürecek ilaç tavsiye ediyor. Yani doktor da olmadığı halde sana uyar diyebiliyor yani. Şu hastalığın var mı? Ne hastalığın varı bile sormuyor. Sorsa da adam dediği hasta da anlamayacak. Bana bir tane vardı çok da meşhur. Türkiye'deki en meşhurlardan. Yani bu itkicilerden reyting meyting her programda çıkıyor. Adamla görüşüyorum diyorum ne hastalığım var. Yani işte diyelim Behçet hasta o ne diyor ya. Ondan ne ilacı içiyorsun? Salazopirin. Salazopirin niye yarar? Ya sen daha salazopirin neye yaradığını bilmiyorsun. Bana ne kadar nasıl ilaç vereceksin bitkisel ya. Bir çatışacak birbirine beni zehirleyecek ya. Dolayısıyla bunlara rastladım yani hem üst düzeydelerde rastlıyorum yani öyle televizyoncularda programın çıkarılan. Belki de en tehlikelileri onlar mı acaba bilmiyorum. Zaten en tehlikelileri tabii ki onlar çünkü onlar bir yere gelmiş orada durabilmek için tabii hep devamlı üretecek ondan çal bundan çıt. Efendim bir terkip yapıyor karma ondan sonra kime zarar verir belli değil. Yani beden işi de yani zaten ilim el ilmu ilman ilim iki ilimdir ilmül edyan ilmül ebden din ilmi beden ilmi. Şimdi burada hepsi gitti. Ne sağlık kalıyor ne bir şey kalıyor. Bu konu gündeme geldiğinde ben baktım bir tanesi. Bizim Karadenizli yine böyle şivesi de bir acayip T'lere D diyor falan. Efendim kalkmış diyor ki ya diyor öyle diyor iki şahitle bir iki şahitle nikah olmaz diyor. İlan şartı var. Yani din adına konuşuyor. Bak sosyal olarak konuşsa ben bir şey demem. Sosyal olarak bir insan evlendiği kadını herkese tanıtmazsa, mahalleli bilmezse suizan olur, şüphe doğar, şudur budur veya onun evli olduğunu bilmeyen başkası gelir, nişan teklif eder. Mesela bunlar sosyaldir. Bu sosyallikte ben katılıyorum. Uygun olmadığına. Değil mi şimdi? Ama sen burada gelip de caiz değildir. Dediğin anda nereye girdin? Dini bir hüküm verdin. Dine girdin. Allah adına konuşuyorsun. Hüküm verdin. Ve la tekulu lima tasufu elsinetukumul kedibe. Hâdâ helâlim ve hâdâ harâm. Litefteru alellâhel kedib. Allah'a yalan uydurmak ve Allah'a karşı iftirada bulunmak adına dillerinizi yalana alıştırıp da şu helaldir, şu haramdır demeyin. Nahl suresi. İnnellezîne efterûne alellâhel kedibe la yuflihûn. Allah adına yalan uyduranlar asla iflah olmayacak. Yani bu caizdir değildir diyen Allah adına konuşuyor. İsabetli değilse Allah'a iftira etmiş oluyor. Allah'a iftira bana iftiraya benzemez. Meta'un kalil az bir yaşantı var. Yani ecellerine kadar dünyada yer içerler. Ve lehum azabun elim ahirette canları yanacak azaplarla. Ne cesaret ya. Ben bu konuyu inceleyeyim dediğim zaman kaç tane kitaba bakıyorum veya hocaya soruyorum. Bu kadar da bu meselenin içindeyim. Belki unutmuşumdur diyorum. Bir daha soruyorum aynı şeyi. Kaç kere bir daha soruyorum. Bu Allah işi ya. Helal haram meselesi ya. Şimdi Allah için dinlesinler. Ben bu meseleye şu anda Türkiye'de bu şekilde hiç bu işte anlatılmamıştır. Bugüne kadar. Çünkü ben hemen hemen bu konularda kaçırdığım şey yok. Kaçırsam da dumanı tutuyor. Sonradan geliyor haberi. Bu konuda herkesi ayet hadis çerçevesinde fıkıh, İslam fıkhına göre inşallah aydınlatacağım. Ama sosyal beni alakadar etmez. Beni helal haram itikat. Yani insan bunu caiz görecek mi? Caiz görmeyecek. Çünkü bu bir de karşı taraflara alakadar ediyor. Neden? O adam caiz bir iş yapmış olabilir. Helalda da kalmış olabilir. Karşı taraf bunu helal olarak kabul etmeyip de olur muymuş öyle helal? Böyle dinin, böyle helalin dediği anda kafir oluyor. Yani adam benim imamlı nikahlı eşim diyor. Yani imam nikahlı şey de yok illa imam şartı da yok nikahta da. Yani adı yani nikahlı halk arasındaki adı tamam, öyle. Dini nikah diyelim. Tamam nikahlı eşim diyor. E nikahlı eşim dedikten sonra sen buna efendim hala böyle şey helal değil, caiz değil, bizim haberimiz yoktu dediğin anda kafir olursun. Şimdi helalı haram dedin, caiz değil dediğin için. Uygun değil başka. Uygun değil sosyaldir. Caiz değil demek Allah adına hükümdür. Ve Allah'a iftiraya girersin. Fıkıh ortada. Dört mezhep muteberdir. Ehl-i sünnet fıkıhta dört mezhepten ibarettir. Akidede itikatta iki, maturide şari. Fıkıhta dört. Şimdi sorusuna gelirsek kardeşimizin. Burada Allah'a peygamberi şahit ederim demesi caiz değildir. Yani kadından ikisi bir arkadaş diyor, attım diyor kadının üstüne diyor elim işte böyle diyor. Sen benim diyor dünya ahiret işte hanımımsın dedim diyor. Hanımım oldu. Olur mu öyle hanımım oldu? O zaman iyi ben de gideyim oradan geçerken bir dükkanın üstüne battaniyeyi atayım. Benim atkı var oradan. Benim oldu diyeyim bu dükkan. Olur mu? Burada Allah'ın nesi var? Hukuku var, hududu var, şurutu var. Yani o zaman helal olmuş onun. Olmaz öyle helal. O haramdır ya. Peki Allah peygamberi şahit. Melekleri şahit. Hani Allah peygamber yetmez dersem, o diyor ki sağda solda melekler de var, onları da katarız diyor. Lan neyi katarsan kat. Allah sana insan cinsinden şahit koşmanı emrediyor. İnsan cinsinden. Öyle Allah peygamber zaten her şeye şahit. Ne nane yediğine şahit. O nikah olmaz. Bir defa bu kesinlikle insanı kafir eder. Bu hurufi, batıni, ekoli gibi mezhepsiz bir şeydir bu. Allah peygamber şahit olsun falan. Fıkıhtaki iki şahidi hasfedecek. Yok sayacak. Bu batıldır. Böyle bir akit yoktur. Bu nikahım var dese de nikahsızdır. Bu yapılan birleşme zinadır. Çocuk veledi zinadır. Git de git tefrii mesail. Ondan çıkanların hepsi ona bina edilir. Bu bir tarafa şimdi. Gelelim şimdi öbür hataya. Biri hocayım diye çıkıyor. Devamlı siyer anlatıyor böyle. Tarihten mahalle. Hoca da değil. Öbürü gazeteci maçı. Bir iki kişiye rastladım bu ara. Bu haftalarda rastladım. Efendim iki şahit olsa da nikah olmaz. Niye? İlan yok. İlan nikahın şartıdır. Halt etmişsin. Dört mezhepten yerini göster. Ha peşine de niye? Mahalleli bilmezse kötü düşünce olur. Şu olur bu olur. Şimdi sen burada caiz değildir dedikten sonra sosyal olayları peşine delil olarak getiremezsin. Caiz değil diyen ayet hadisten delil getirecek. Caizdir diyen de ayet hadisten delil getirecek. Dini konu delille. Dinimiz nakil dinidir. Akıl dini akla göre bulunacak bir şey değildir. Burada matematik problemi çözmüyoruz. Ayet hadise göre delil getireceksin. Ama sosyal durumlar ayrıdır. Örf girer, adet girer, gelenek girer, görenek girer. Ben ona bir şey demiyorum. O zaman bunlar değerlendirilir. Tabii ki herkesin bilmesi uygundur. Ama şimdi iki şahitsiz kıyılan Allah peygamber şahit gibi, melekler şahit gibi laflar anlattık. Bu caiz değildir. Bu nikah değildir, bu zinadır. İki şahit olursa gizli nikah, yani nikah-ı sir fıkıhta gizli nikah hükmünü tarif ediyor. Dört mezhep. Yani gizli nikah diye bir kavram mı var fıkıhta? Gizli nikah diye var. Gizli nikah diye kavram var. Fıkıhlarda aç, bütün kaynaklarda yani var. Yani nikahtan kasıt biraz da şey değil midir? Yani şimdi gizli, alenileştirmek işte değil gizli midir? Nikah nedir? Şimdi anlatacağım bir fıkıh evet. Gizli nikah hangisidir? Aleni nikah hangisidir? Tarif ediyor ya şimdi. İslamiyet tarif edecek şimdi. Üç mezhep. Yani dört mezhepten üçü. Üçü bir araya geldi mi buna ne derler? Cumhur derler. Ekseriyet kül hükmündedir. Hangiler? Hanefi, Şafii, Hanbeli. Bu üçü. Maliki yok. Bu üçüne göre nikah-ı sir hüve malem mehtur huşşud. Gizli nikah hangisidir diyor? Şahit bulunmayandır. Şu dedi. Allah melek şahit işi. İnsanlardan şahit olacak. Ya iki erkek ya da bir erkek iki kadın. Ya da bir erkek iki kadın. Hazreti Ömer Efendimiz'e getirdiler böyle bir adam. Bunların nikah var mı yok mu meselesi, gizli meselesi. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ne yaptınız siz? Dediler biz bir erkek bir de kadın şahitle kıydık. Dedi ki bu gizli nikah oldu. Niye? İki kadın olacaktı dedi. Ya iki erkek ya bir erkek iki kadın. Çünkü ayette de müdainatinde de var. Feracülen iki adam. Feillemi kuna racülen yani iki adam yoksa feracülün ve emraten bir erkek iki kadın. Yani diğer meselelerde de bu konu var. Ay Kur'an'da da geçiyor bu. Hani illa bu hususta olmasını demiyorum. Hayır dört kadın olsa olur mu şahit? Yani şimdi onu soralım. Bak sen sana bana şimdi bir şey sordun. Ben yani bir erkek iki kadın biliyorum. İki erkeği biliyorum. Şimdi bana bir şey sorarsan ben bunu incelemem lazım. Evet. Yani şu anda ben hazır cevap değilim. Ben onun için ne diyorum? İşte önceden bakmak lazım. Fıkıh işi atmakla olmaz. Yani atmakla olsa ben şimdi olur olmaz derim. O arada bizi dinliyordur. Çok hocalar var şimdi beni dinleyen. Hemen onlar tak telefon ederler. Reklam arasında çözeriz meseleyi, o mesele. Şimdi, gizli nikah nedir? Şahitler bulunmayandır. Emma ma hadarahu şahiden, bu İbni Humam'ın, Sivasi meşhur Fethül Kadir, Bedai Sanayi, Kasani, Hanefi'nin en büyük fıkıh kitapları, hepsinin cilt sayfasını tak tak tak veririm. Eğer ki iki şahit varsa, feve nikahu alaniye, bu açık nikahtır. La nikahu sir. Buna millet gizli nikah dese de, Allah gizli nikah demiyor. Tamam efendim. Tamam. Niye? Kayda vardır. Küllü sirrin cavezelis neyşa her sır ki gizli iki, nikah. Efendim her sır ki ikiyi geçiyorsa yayılmıştır. Gizli nikah. geçerli bir akit midir? Değil işte, bu işte o. Yani iki şahit olmayan gizlidir. Yoksa gizliyse o düğün nikah yapmadın, pilav yedirmedin, dere kesmedin, def çalmadın diye gizli olmaz ki. Yani nikah gizliyse batıl mıdır o akit? Nikah gizliyse batıldır. Ama gizli nedir? Ama şimdi gizli nedir? Gizli iki şahit bulunmayandır. Kıyılırken. Yani kadının ve erkeğin sadece yalnız oldukları ve birbirimizi aldık verdik dedikleri. Deminden beri söylüyorum, bu zinadır. Hatta bir erkek bir kadın olsa yine olmadı şahit. Tek eksik. Erkek olsa şahit yine olmadı. Eksik kaldı. O zaman niye bu sınırlar koyuldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La nikaha illa bi şahide adil. İki şahit olmadan nikah yoktur. O zaman iki erkek şahit, bir kadın veya iki kadın veya bir erkek şahidin huzurunda kıyılan nikah geçerli bir akittir. Doğru mu? Geçerlidir. Şer'i açıdan. Şer'i açıdan geçerlidir. Buna zina diyen kafir olur. Caiz değil diyen de kafir olur. Hacı hoca bakmam ben. Helala haram diyen kafir olur kardeşim. Şimdi bunların delili ne biliyor musun? Bak. Delilleri şu hadis. Benim bu okuduğum hadis. Mesela kaynağını söyleyelim hemen. Beyhakî'de var. Ondan sonra yani iki şahit olmasına dair olan. Öbür hadis Tirmizi'de var. E'alinu azen nikah. Nikah ilan edin. Vadribu aleyhi bir düf. Bir de def çalın. Vec'alû fil mesacid, camilerde kıyın. Şimdi bu hadisi delil alan bazıları şimdi çıkıp ne diyorlar? Madem ilan yok, bu nikah geçersizdi diyorlar. Halbuki iki şahit olmayan geçersizdir. İlan emri var mı? Var. Ama her emir vücub için değildir. İlmi olmayana işte bu sıkıntı yeter. Çünkü cumayı bir feyzi arkadaşlar ustalar, cumayı bitirdiğiniz zaman fenteşir ufiler, camide durmayın. Çıkın ve tehu min fazlillah, rızkınızı arayın diyor. O zaman adam cumadan sonra oturacağım, ikindiye kadar Kur'an okuyacağım dese. Caiz değil mi? Ama ayette diyor ki cuma bitti mi dağılın diyor. O dağılın müsaade var demektir. İbahi emir. Bir de istihbabi emir vardır. Nikahı ilan edin. İlan ne demek? Bütün halka duyurun. O müstehaptır. Nereden anlıyoruz? Evet. Diyor ki ileride def çalın diyor. Def çalmadın mı nikah olmuyor mu? Camide kıymadın mı? Düğün salonunda kıydın mı? Olmuyor mu yani? Yani nikahın şartı defle mi? Hayır, def sünnettir. Anladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, hatta nikahın şartı de, mıdır? Aklın geçerli olmasın. Şartı değil işte. Yani sen diyorum ilanı şart koşarsan aynı hadiste def de şart oluyor. Aynı hadiste camide kıymak da şart oluyor. Madem bunlar şart değil de sünnet ve müstehap olarak değerlendiriliyor, bu noktada ilan da müstehaptır. Bütün fıkıhlar bunu söylüyor. Peki. Bir arayı verelim, öyle devam edelim hocam. Verelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile bu nikah konusunu konuşmaya kimseden devam edeceğiz. Kimseden duymuş değillerdir yani. Evet, gizli nikah kavramını da bu vesileyle ilk defa duyduğumuzu söyleyelim. Eminim çok izleyicimiz de ilk defa duyuyordur. Ama nikah tabii ki dinin yaklaşımı çerçevesinde kısa bir aranın ardından konuşmaya devam edeceğiz. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Nikah konusunu konuşuyoruz. Telefon gelmiş Ahmet Kozlu Hoca'dan. Yani benim sorum ama. Ben adını veririm ki bir şey çıkarsa adrese gitsin. Adresi belli olsun. demiş ki 1000 tane kadın olsa yok, illa bir erkek. İki kadın en az. En azı asgarisi iki erkek ya da bir erkek, iki kadın, üç kadın, o mühim değil. Yani İslami açıdan... Erkekte de fazlası zararı yok canım. Hayır. Keşke fazla olsun. Asgariyi konuşacağız. Asgariyi konuşacağız. Bir olmazsa olmazını konuşacağız. Akdenin geçerli olabilmesinin evet. Şartı iki erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit olması yeterli midir? Yeterlidir. Allah indinde sahihtir. Birleşmeleri asla zina değildir. Caiz değil, zinadır diyen kafirdir. Ya imandan çıkar ya. Mehir konusu, mehir bakın, konusu da bu işin... Yok, mehir sonra şartlardan değil. Şartlardan değil. Hiç mehir adı geçmese de mehir misil icap eder. O nikahın sıhhatine zarar vermez. Mesela burada İmam Malik'in Muvatta'sı. Ki koca müçtehit ki Muvatta en Buhari ayarında sahihtir mesela. Orada diyor, Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor, bir nikah akdini dava olarak, o aynı zamanda halife olduğu için kadıydı. Getirdiler. Dediler ki bu gizli nikah yapmış yani. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki. Yani geçersiz nikah yapmış. Hazreti Ömer Efendimiz de dedi ki senin şahidin var mı? Dedi şahidim var. Kimdir? Dedi ki bir adam bir kadın. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki hâdâ nikâhu sir ve lâ ucîzu. Bu gizli nikahtır, ben buna cevaz vermem. Yani ben derken o, çünkü dört halife de biliyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti aynı, onların da sünneti devam ediyor. Çünkü onlar en iyi bilenlerdir. Dolayısıyla buna cevaz vermem, yani İslam buna cevaz vermez anlamındadır. Yoksa kendi nefsinden bir görüş değildir. Dolayısıyla bu da neyi söylemiş oluyor? Burada bir kadın daha olsaydı ne diyecekti? Niye sırdır dedi, bu caiz görmüyorum. Şahit tamam olmadığı için. Demek ki asgari şahitlerin bulunmasıyla şart tamamlanmıştır. Burada Şafii mezhebinde ayrıca veli şartı vardır. Hadis Şafii mezhebinde veli kadının şartı. Velisi. Kadının velisi şartı. Hanefi'de veli şartı yoktur. Yani ama bu mesele, benim anlattığım mesele kime göre? Cumhura göre. Yani üç mezhepte bu böyle. Peki başka görüş var mı? Maliki kaldı. Maliki'de nasıl? Maliki'de nasıldır söyleyeyim. Maliki'de İmam Baci ile İbni Arafe iki tane yol izlemişler. Şimdi diyor ki eğer diyor şahitlere derseler ki bunu gizleyeceksiniz diye tavsiye ve emrederlerse, kimseye demeyeceksiniz, bu gizli olur diyor. Velev ki iki erkek şahit olsa da, yani gizleme şartı koyuyorlarsa şahitlere. Bunu söylüyor efendim bazı şeyler var. Ama orada da iş dönüyor dolaşıyor nereye, bak. Diyor ki serbestken bu gizlemeyi yapıyorsa, serbestken bu gizlemeyi yapıyorsa Maliki bunu gizli sayıyor, kabul etmiyor Maliki. Ama diyor bir korku, endişe, tehlike varsa o zaman diyor bunu gizlemeleri, yani tabii şahitler var da millete dememelerinin zararı olmaz diyor Maliki'de. Şimdi ikinci, yani tersinden baktığımızda Maliki'de burada bunun duyurulması da gerekiyor. Yani şart koşuluyor ama gizlilik de şöyle, eğer diyor gizlemeyi şart koşarsa diyor. Yani şimdi şahitler falan var tamam diyor. Ama diyor o şahitlere derse ki bunu gizleyeceksiniz, kimseye demeyeceksiniz derse Maliki'de bir görüş, yani bu olmaz diyor. Ama öbür üç mezhebe göre şahitlere gizleme şartı koşsa da nikah sahiptir. Fark burada. Bu diyor gizleme şartı koyarsa diyor kimseye demeyeceksiniz, Maliki olmaz diyor. Ama Maliki de bunu kayda şarta bağlıyor. Nedir? Rahatlık varken bunu yapıyorsa. Eğer tehlike varken yapıyorsa o şahitlere gizleme şartı koşmak zarar vermez diyor. Ne demek bu şimdi? Şimdi adam kumalar mumalar diyorsun falan filan. Bu ya serbest mi şimdi? Yani mevcut hukuka göre hayır. Değil. Dolayısıyla şimdi bu adam bunu çoğu ben görüyorum. Adam yakalanacağım, makama bir şey olacağım diye imam nikah diyemiyor. Ama tabii zina suç değil şu anda. Yani hukuk çerçevesinde. Zina suç değil ama ikinci imam nikah suç. Evet. İmam nikah suç. Yani suç derken yok yasak canım. Evvelce ceza meza alanlar oldu. Şimdi de yani resmi nikah öncesinde. Efendim dini... şimdi bakın. Bazı şeylerin cezasının tatbik edilmemesi bunu suç olmaktan kanuna çıkartmaz. Seninle uğraşmak isteyen biri varsa onu kılıfına bulur, o kanunu sana işletir. Öyle mi? Yani burada bir kanun varsa, bir yasak varsa, bu işlenmiyorsa, yani şu anda işlemiyorsa, bir ceza müeyyide uygulanmıyorsa bile uygulanmayacağı anlamına gelmez. Anlamına gelmez. Zamanı gelir, zemini gelir. Adamına göre hesap döner. Ona uygularlar. Dolayısıyla ben görüyorum birçok insan, yani ünlülerden falan imam nikah demiyor. Birlikteyiz diyor, şudur budur diyor. Halbuki yani sonra bakıyoruz başka noktalarda haber çıkıyor ki nikahlı. Ama demiyor yani, işte böyle de bir sakınca var. Dolayısıyla zaten bir serbestlik olmayınca, bir yasak mevcut olunca da Maliki'ye göre de burada sebep hasıl oluyor. Sebepsiz yere olursa diyor o da. Yani burada da bir yasak şeyi var. Dolayısıyla şimdi Allah, peygamber, melekler şahit demekle nikah olmaz. İki tane erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit olmakla nikah sahih olur. Ha doğru olur mu? Ha, doğru olur mu? Sosyal olur mu? Uygun olur mu? Bunu konuşalım. Demin dediğimiz nedenler, o arkadaşlarında konuştuğu şeylere katılıyorum. Suizan olur, töhmet olur. Bu bundan ne işi var denir. Eşi olduğunu bilmedikleri için. Efendim En nihayetinde nişanlanmak isteyen olur. Çünkü nikahlı bilinmediği için peşine düşen olur. Mesela bunlar sosyal vakalerdir. Bunlar uygun değildir. Doğru görünmüyor. Başka fitnelere sebebiyet vermek bakımından. Ama burası başka. Caiz mi değil mi, helal mı haram mı, nikah mı zina mı, burası başka. Din işini ayıralım, sosyal içtimai durumu ayıralım. Öyle mi değil mi şimdi? Sen burada sosyal gerekçeleri konuşurken getirip de buraya caiz de değildir ilan yok dediğin anda, yani Allah'ın helal ettiği bir şeyi, yani caiz gördüğü dinin bir şeyi caiz değil deme yetkisine sahip değilsin. Allah Resulü'nün caiz gördüğü, bu kadar hulefa-i raşidin, bu kadar zamandır geçerli görülen, bu kadar kitaba geçmiş de burada Beda'u's-Sanayi, El-Havi, Keşful-Kına, Haşiyetü't-Tusuki, Eş-Şarru's-Sagir, El-Muhni, dört mezhebin fıkıh kitaplarının kaynağı var ya. Şimdi bu, biz burada bunu derken kitaplara dayanıyoruz. Sen orada onu derken koltuğa dayanıyorsun. Ondan sonra caiz değil diye atıyorsun. Millette tabii karşı tarafında ilmi yok. Konuşmacılar 5-6 kişi. Öte tarafında ilmi olmadığı için onlar da susuyor. Bu kim veriyor bu hürriyeti, bu özgürlüğü din adına bu kadar caizdir değildir diye atmayı tutmayı ya? Yani bir şey olması lazım. Ne onun adı? Bir müdahale hakkı olması lazım bir birimin. Keşke Diyanet'te böyle bir birim olup da hangi program olursa olsun hemen oraya telefonla bağlanma mecburiyeti, kanuni olarak mecburiyet, hemen o devreye girip kardeşim burada sen sosyal konuşabilirsin, din adına bunu konuşuyorsun yanlıştır denebilse çok daha güzel olacak. Ama maalesef bunu söylüyorum hiç uygulanacak diye bir düşünce de yok yani. Çokları buradan rahatsız olacak tabii. Böylece nikah konusunu bir karara bağlamış olduk. Bağlamış olduk. Dolayısıyla ben şunu diyorum. Bir adamın nikahım var benim diyorsa, o adama senin nikahın yok, sen zina yapıyorsun diyen iman tehlikesi yaşar. Benim nikahım var diyene senin nikahın yok denmez. Ama nasıl nikah kıydın diye konu açıldığında Allah'a peygamberi melekleri şahit tuttum derse, ona dersin senin nikahın yok kardeşim, sen kendini aldatıyorsun, sen zinadasın, ona dersin. Ama ben iki şahidim vardı veya bir erkek iki kadın veya iki erkek, şahitler huzurunda ben kıydım dediği anda bu kişiye senin nikahın yok demek Allah ve Resulüne iftira etmektir. Allah'a iftira edenler iflah olmazlar, felah bulmazlar. Şimdi bir de bir faksımız var. O da bugün gelmiş galiba. Oftan, Trabzon'dan bir izleyicimiz. Biraz politik yanı da var çünkü seçim ve oylarla ilgili sorulmuş. Ben soruyu sorayım. Siz ister cevap verin ister vermeyin. Ben şöyle demiş. Vermeme hakkımı kullanabilirim. Ben onu baştan hiç de kullanmadım 8 aydır ama kullanabilirim. Yani burada kullanabilirsiniz gibi geliyor. Bilmiyorum. Çünkü bu soruyu ilk defa duyacaksınız. İlginç de bir soru. Sevgili hocam demiş. Trabzon Oftan faksı çeken Hüseyin Akın. 12 Haziran'da oy kullanacağız. Bir öndeki seçimde oy vermiş olduğumuz siyasi parti domuz ve zinayı serbest bıraktı. Bu sebeple o partiye vermiş olduğum oylardan dolayı bir mesuliyetim var mı demiş. Bir sorusu daha var. O verdikten sonra mı serbest bırakmış? Evet. O verdikten sonra. Herhalde öyle. Ona ne ondan? Bilmiyordu ki. Ancak referandum yaparlarsa domuzu serbest bırakalım mı diye. Bu da evet derse o zaman mesul olur. Onun haricinde bir mesuliyeti olmaz. Ne? Kanun o mu çıkarttı yani? Şimdi o noktada. Onu verdikleri, oy verdikleri çıkarttı ama ya. Ama referandum olur, zina serbest olsun mu? Serbest olsun diyen mesul olur. O ayrı bir şey. Bu şimdi ne alakası var? Evet. Tabii 12 Haziran'da da bu zinayı serbest bırakan ve domuzu serbest bırakan partiye oy vermem bir din. Efendim şimdi orada domuzla zinayının üzerinden gidilmez ki. Toptan mı bakmak gerekir? Hayır. Şimdi devlet nedir? Bizim bu devlet nedir? Laik bir devlet. Yani laik ne demek? La dini demek. Bütün dinlere dinin, karşı. Evet. Eşit mesafede olması gerekir. Tamam. Dolayısıyla şimdi burada şunu serbest etti, bunu yasak ettiğine göre yani hangisi buna uyabilir? Yani siyasi partilerin hangisi burada dini ölçülere göre bu İslam'da haramdır onun için yasak etti? Yapamazlar. Hiçbiri yapamaz. Dolayısıyla bunu bir parti şunu yapmış, bir parti bunu yapmış üzerinden gidersek efendim hangisi İslam'ın sen orada domuzla zina herkesin bildiği bir şey olduğu için dikkati çekiyor. Ama hangisi gelirse gelsin. Öyle bir mesele vardır ki bu İslam'a göre caiz midir? Değildir. İçki yani helal mıdır? Serbest midir? O zaman sen buna hangisi gelirse gelsin içkiyi yasak edebilir mi? Edemez. Dolayısıyla sen bunu o zaman bu içkiyi yasak etmedi diye bakabilir misin? Bakamazsın. Çünkü madem devlet layıktır. Yani dinlere eşit mesafe edeyim diyor. Bu din esasına dayalı yani dini baz alarak hareket edemiyor. Devleti de yöneten hükümet, hükümet de partiden oluşuyor. Dolayısıyla bu partilerin hangisi gelirse gelsin şu anayasalar ve yasalar çerçevesinde hareket etmek zorunda değil mi? Elbette. Dolayısıyla burada şimdi bu helalı haram etti, bu haramı serbest etti, bu helalı haram etti gibi bunlar cüz'i konuları ele alıp külli bir hüküm vermeye benzer. Yani dolayısıyla ne gibi söyleyeyim sana? Ağacın dalı var, yaprağı var, meyvesi var, gövdesi var bilmem ne. Giderse oradan bir erik aldığın zaman, bir meyve gördüğün zaman bu ağaç budur. Deveye benzer. Bu ağaç bu değildir. Bu bir ürünüdür. Bu ağaç yapraktır. Diyemezsin. Yaprak onun bir fer'idir. Bunun gibi yani. Şimdi bir teferruat meseleden gidilip de genel manada hüküm verilemez. Zaten hangisi gelirse gelsin helal haram hususunda gözetmeleri dine göre yasakları ve serbestlik vereceği şeyleri yasak edecekleri şeyleri hiçbir zaman din esasına dayalı yapamazlar öyle mi? Evet bizim öyle devletimiz olduktan sonra burada din esasına dayalı bir devlet değil. Değildir bundan dolayıdır ki din hükümlerine göre o onu yapmış bu bunu yapmış da oradan yani caiz mi değil mi verilir mi verilmez mi gidemeyiz. O ayrı bir şey o ayrı bir şey. Evet o zaman peki siyasi tercihleri yaparken hangi ölçülere hangi miyara vuracağız işi şimdi biz diye onu sorsak... dini açıdan konuşamayız. Biz şimdi partiler üstü kalma kararı aldık. Bu kararı da bozmayacağız. Dolayısıyla cemaat serbest mi bırakılacak? Yani bu işlerde şimdi bir söz söyleyelim. Ondan herkes az. Ehl-i Mekke'te edrab-ı şi'abiyah diye Mekke ehlinin, Mekkelilerin bir deyimi vardır. Mekke'nin vadilerini en iyi Mekke ehli bilir. Ben Mekke'de taksiye binince hemen taksiciye bunu okurum. Yani nereye gidiyoruz falan. Derim Mekke ehli, Mekke'nin vadilerini Mekke ehli bilir. Herkes ne yapacağını bu millet kendi en iyisini bilir. Millet işini bilir yani. Benim memurum işini bilir. Ne yaparsa yapsınlar. Bizim millet işini bilir yani. İşini bilir ya. Evet, böylece ne yapalım? Bu konudan da iğneli konudan da sıyrılmış oldu Cübbeli Ahmet Hoca Efendi. Ya ben helal arama bakarım abi. Ben şimdi Allah indinde günaha girmeyeyim de öbür türlü efendim herkesi kendine havale ederiz. Ne yapalım? Efendim kısa bir aramız daha var. Devam edeceğiz sizden gelen sorularla. Amen. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. Bir hayli de sorularda geriden gidiyoruz ama zaman çok hızlı akıyor. Hemen ilk soruyu soralım efendim. Bir berber izleyicimiz sormuş. Ben berberim. Sakal kestiğimde günaha giriyor muyum hocam? Sakal tıraşı 4 mezhepte haramdır. Bundan dolayı efendim harama yardım etmek, ya haramı gerçekleştirmek de haramdır. Günaha giriyor. Yani bunun tafsilatı, bir cevabını delilleriyle vermiştim. Evvelki bir soruda. Evet, ilk dönem o programlarda. Artık onları tasnif ediyoruz. Cübbelahmetoca.tv'de tasnifler yapıyoruz. Konu başlıklarına konu göre. Konu başlıkları adı altında. Mesela belki bunu 3 yerde konuşmuşum. Birinde mesela fazla delil vermişim. Onlar hep bir yerde bulacaklar işte. Yakında onları ilan ederiz. Arkadaşlar hazırlıyorlar. Evet, tek başına hac sorusu var. 50 yaşında bir kadınım. Eşim vefat etti. Tek başına hacca caiz değildir. Hanefi mezhebinde hiç caiz değil. Zaten hac ona farz değildir. Zengin de olsa farz değildir. Ancak Şafii'deki de bir kereye mahsustur. Güvenli bir heyet kalabalık cemaatle olursa, o da Şafii mezhebini taklit etme. O da bir kerelik. O da farzsa. Öyle hani bir göreyim ne olur falan. Öyle değil. Bir başka izleyicimiz, bu da sık sorulan sorulardan birisi. Kurban bayramında kurban kesmeyip parasını muhtaç olanlara verebilir miyim? Yok, o veremez. Çünkü her ibadet kendine mahsustur. Kurban kan akıtmak suretiyle yapılıyor. Belli hayvanlar ondan sonra. Her hayvan da değil. Belli hayvan, belli gün. Mesela öbür türlü sadaka her gün verilir. Bunun hem günü var. O günün dışında olmuyor. Hem belli hayvanı var. Hayvanın özellikleri var. Dişi, başı, yaşı. Yani bu böyle olur mu, o yerine para vermek? O zaman bu kadar diğer şartlar nereye gidecek? Sadaka gibi olursa, yani yardım mahiyeti o zaman kasaptan et alayım dağıtayım diyenler de oluyordu. Öyle ne alakası var? Bir başka izleyicimiz de size teşekkürlerini, dualarını iletiyor. Bir başkası kısacık bir soru sormuş ama cevabı çok kolay olmasa gerek gibi geliyor bana. Asr suretini anlatır mısınız, suresini demiş. Öyle mi demiş? Evet. Ay, Bakara suresi dememiş. Adam dedi ya, ne anladı ya demiş, adam bir gece namaz kıldırmış da teravih mi neyse Bakara suresiyle kıldıracağım demiş. Bakara ile kıldırmış, 2,5 cüz, canları çıkmış falan. Ondan sonra millet yıkılmış, bir saat sürmüş falan, namaz bitmiş. Yarın gece fil suresiyle kıldıracağım demiş. Bakara inek demek, fil daha büyük diye. Bu da zannetmiş ki eyvah, yarın gece gelmeyelim, sabaha kadar buradayız zannetmiş. Halbuki Fil suresi 3 satır yani. Kısacık, evet. Ama şimdi o adına göre takılmış. Asır suresi de asır 1100 yıl yani. Evvel asır. Çok mu asır? İkinci namazına yemin ederim. Yüzyıla yemin ederim. Asır saadete yemin ederim. İndel insan ile fi husur. Bütün insanlar elbette zarardadır. İnsanın cinsi tümü zarardadır. Hepsi kayıp. Kaybediyor. Her an kayıp ediyor. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ancak o kimseler ki doğru dürüst iman ettiler, iman şartlarına inandılar. Ve amilü salihat, salih ameller işlediler. Salih ameller de öyle Tevrat, İncil'le amel etsen salih olur falan, o palavralar değil. Bakın Arifan dergisinde ben de yeni gördüm, demin onu okuyordum. Ali Eren Hoca'nın bir yazısı var bu sayıda. Muhteşem bir sayı. Yani burada bu Mayıs sayısı. Mayıs sayısında Ali Eren Hoca'nın yazısını mutlaka okusunlar. Bu ehli sünnet dışı hocalar, biz ehli sünnet değiliz, bize yalan iftira ediliyor diyenlere çok güzel döktürmüş. Onu okusunlar. Yani İman peygambere efendim doğruluğuna inanmak yetermiş. Salih amel Tevrat'la da amel etse Yahudi salih amelmiş. Bunu ilahiyattaki bütün hocaların hocaları söylüyor ya. Bunlar aslı, bunlar tam zarardadır. İman edenler deyince Müslüman olanlar demektir. Salih amel işleyenler deyince İslam şartlarını yerine getirenler demektir. Öyle karma çatma din olmaz. İki din birden olmaz. Tatbikatta iki din olmaz. Gelen geçeni nesheder. Bununla herkes amel etmek mecburiyetine kalır. Son dinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatıdır. Onun için ona inananlar, onu yaşayanlar ve tevazu bil hak, salih ameller içinde ikisini özelleştiriyor. Birbirlerine hep hakkı tavsiye edenler ve tevazu bil sabır, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Bunlar zarardan kurtulmuştur. Şimdi acayip bir şey. Öyle bir sahabe-i kiram bu sureyi okumadan ayrılmazlardı. Ne zaman toplantı biterdi bu sureyi okuyup öyle dağılırlardı. Şimdi hakkı tavsiye nerede? Hep batılı teşvik ve tezyin. Yanlış şeyleri efendim gizli kapaklı şeyler arasında, dizilerin arasına sokuşturmak, lafların arasına sokuşturmak, milletin anlamayacağı şekilde yanlış fetvalar sokuşturmak. Hakkı tavsiye kalmamış. Sabrı tavsiye etmiş. Adam başına bir bela gelmiş, öbürü de ona sabret Allah'tan bil diyeceği yerde, vay anasını benim başıma gelseydi ben bağırırdım, çağırırdım, kırardım, sen nasıl duruyorsun ya diyor. Yani adama diyor ki sabretme, git şuna şöyle yap. Tam ters. Halbuki hep sabrı tavsiye, Allah'ın kazasına rıza şeklinde birbirine sabrı tavsiye edenler zarardan azat edirler diyor. Kısaca mana budur ama bu kaç ders gider yani. Tefsirlik bir ders. Efendim bir izleyicimiz de hocam Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilemeyen iman etmiş olamaz diye duyduk. Yorumunuz yani nedir? Yani ben onu tam olarak ayet hadis olarak direkt böyle bir ifade görmedim ama ve men yuslim vecehu ilallah, kim kendini Allah'a teslim ederse diyor. Bakara suresi olacak. Ve muhsin, yani kendisi iyi ameller işleyen bir adam olup kendini Allah'a teslim ederse işte felehu ecrun inde rabbi, Rabbi katında mükafatı var. Mesela Yahudiler dediler ki başkası cennete giremez. Hristiyanlar dedi ancak Hristiyanlar cennete girer. Ona cevap veriyor. Bela. İkisi de cennete giremez. Bakara suresi. Men esleme vecehu ilallah. Kim kendini Allah'a teslim ederse yani Müslüman olursa, ya bu da ne demektir? Hangi dönemde, hangi peygamber, hangi şeriat geldiyse ona uyan kendini Allah'a teslim etmiş olur. Yok efendim ben eski dinde kaldım, şurada kaldım, buraya takıldım kaldım derse o Allah'ın dön dediği yere dönmemiş olur. Onun için kendini Allah'a teslim etmek Müslüman olmak anlamındadır. Orada da ne diyor? Kendini Allah'a teslim. Teslim etmeyi dilemeyen iman etmiş olamaz yani, diye duyduk. Tabii yani çünkü Allah'a teslim etmeyi dilemeyen ne demek? Müslüman olmuyor. Teslim İslam'dan gelir. Müslüman olmayan iman etmiş olamaz. Ne demek? Yani sen ne kadar Allah'a peygamber hepsine inansan da Müslüman olmasan, öbür dinleri bırakmasan imanın da muteber değildir. Yani Allah'a inanmak da seni cennete sokmaz. Bir başka izleyicimiz de 3 ay önce babamı kaybettim. En doğru ne yapayım ki ruhuna gitsin? Yani demiş. Ruhuna hediyeler gider ehli sünnete göre. En şey çok su hayrı. Yani bu kuyu açıyorlar. Fakirlere su olmayan yerlerde köylere su getirmek diyelim. Tabii işte Etiyopya gibi Afrika gibi yerlerde çok kuyu açma şeyi çıktı biraz. Evet. Teşvik yapılıyor. Bazı İslami kuruluşlar tarafından. Bu millette bu hayırları yapıyorlar. Allah kabul edecek. Ama memleketimizde de birçok köylerinde suyu yoktur. Dolayısıyla yani su hayrı, yani borudur, ne bileyim işte külüktür, bilmem nedir. Su getirmek dağdan, şuradan, buradan, köye, yani herkesin hatta evine döşenmesi suyun. Çünkü kadın madın gece gündüz gidiyorlar şeye, köyün çeşmesine. Zor bu işler. Yani bu gibi hayırlar, su hayrı en makbule geçer. Hadis-i şeriflerde bu tavsiye edilmiştir. Ama ekmek de verse sevabını hediye edebilir yani. Her şeyi sevabını hediye edebilir. Bir öğrencimiz tabii bu ne zamanın sorusu bilmiyorum. Sınava gireceğim, dua eder misiniz demiş. Ama bu yani korkarım. ÖSYM sınavı falan olabilir. Yani biz dua etmesek de o girdi çıktı ama yine duaya muhtaç yani. Biz yine dua eyvallah edebiliriz. Çünkü her şey karıştı. Kimin kazandığı kaybettiği belli değil. Biz ona yine dua edelim yani. O yine duaya muhtaç. Hayır, LYS sınavı var. Bilmiyorum. Bu bilmiyorum daha, hani ben. Artık. Bir dahaki muhtemelen yazı Ramazan'a gelse de yine dua devam ederiz yani. Evet. Bu durumda hep dualık oldu bu işler. Bir diğer izleyicimiz ise borcum var. Zekat verecek miyim demiş ama ayrıntı vermemiş. Bu ayrıntı vermeden ben de sana bir şey diyemem yani. Çünkü neden? O bizim imamın arkasında kılınır mıya benzer. Yani senin borcun ne kadar? Nisaba malik misin? Ana paran ne kadar? Efendim alacağın var mı ne kadar? Falan. Bunlara, bunlara bağlı cevap verilebilir. Ama borcu onu nisaptan düşürüyorsa vermez. Parfümle namaz kılınır mı diye sormuş. Yani parfüm, o kadın mı erkek mi onu bilemiyoruz. Fark etmez. Namaz şartı olmak bakımından aynıdır. Erkekle kadındaki şartlar. Yani parfüm dedikleri şu andaki biraz alkol içermesi itibarıyla bunu sorarlar. Hatta abdest bozulur mu, kolonya falan kullanacak gibi şey derler. O abdesti bozmaz. Çünkü abdest dışarı çıkan bir şeyle bozuluyor. Derinin üzerine bir şey sürmekle, hatta sen buraya kan, içeriden kan çıkmasa da dışarıdan bir kan bulaştırsan buraya abdesti bozmaz ki bu kan. Senden çıkmadı ki. Değil mi? Etten kan geldi. Gidersin yıkarsın. Yıkarsın, yıkamak lazım. Necasettir ama yani bu bakımdan parfüm abdesti mesela bozmaz. Namazada bildiğimiz şarap gibi, yani içki, alkol olsa da şöyle el ayası kadar olsa bu necasettir. Dolayısıyla bu senin üzerinde elbisende varken el ayası kadarı namaza manidir. Hani kolonya gibi, ama bunların, parfüm gibi bunların içinde alkolleri alkol ihtiva eden. O şeyde Hanefi'ye göre o manada değildir. Yani o bildiğimiz içki yani necaset manasında bir şey değildir. Tabii böyle düşünmeyen görüşler de var. Var efendim, takvaya göre ihtiyaten böyle bir şey sürülürse de namazdan evvel yıkar. Ama bunlar zaten uçucu maddeler olarak değerlendiriliyor. Yani uçuyor bir zaman sonra. Bu da böyle kalıcı bir şey değil. Ama yani içki falan gibi dediğiniz şey de uçar sonuç itibariyle, uçmaz mı? Yani onun hayır, elbisede alkol falan o yani kalıcı şey bırakabilir. Çünkü setravrette elbisende de olursa manidir namaza. Evet. Bir izleyicimiz, ben rahatsızım, belinden rahatsız olduğu anlaşılıyor. Ayakta namaz kılamıyorum, oturarak kılıyorum. Sandalyede imamla kılmak gerekiyor deniyor. Açıklar mısınız? Yok, demiş. Oturarak kılıyor aslında derken biz onlara ne dedik? Yere yakın olması en evla olandır. Yani yere oturacak ve ima ile kılacak. Yani ayakta kılamıyor değil mi? Öyle demiş. Tabii o zaman oturarak kılıyor. Belinden rahatsızım. İmama uymak şart değil de imama uymak sünnettir, çok fazilettir cemaatle kılmak. O şart yani, bir de sandalyede oturarak diye bir şart yok. Ama yere oturamıyorsa sandalyede oturarak kılar. Yere oturamıyorsa. Ama eftal olan sandalyeye oturmamak. Yere oturmak. Secdeye daha yakın olduğu için. Secde edemese de secde mahalline yakınlık itibarıyla. Güvercin beslemek haram mıdır, günah mıdır diye haram, sormuş. Günah değildir. Yalnız mekruh görenler vardır. Hatta estağfirullah etebnûne bikulli âti bikulli ri'in âyeten te'besûn. Bu ayetin tefsirinde yani yüksek yerlerde böyle bir kuş güvercin yuvaları yapıyorsunuz, oynuyorsunuz falan, geçmiş helak olan ümmetlere Allah'ın sistemlerinden biridir. Tabi bu sistemde bir mana vardır ama bu o işin fiilin haram günah olduğuna delalet etmez. Yalnız bazı kitaplarda yani fıkıhta falan şahitliğinin kabul edilmemesi gibi, bu şahitlik işi biliyorsun adaletli şahit durumundan bayağı bir hassasiyet, başı açık gezene kadar şahitliğin böyle bir ölçüleri vardır. O noktada da diyorlar ki ekseriyetle yüksek yerlere güvercin yani kuştan dolayı yüksek yerlere çıkar. Yüksek yerlere çıkmak da onun bunun evinin bahçesini gözetlemeye sebebiyet verir. Bundan dolayı yani kuşla uğraşayım derken yükseklere çıkar. Yüksekler de birilerinin avretlerini görmeye taalluk eder. Bundan dolayı mekruh görülmüştür bu işle iştigal diyorlar. Şimdiki kasetçilere duyurulur. Allah'ım ya Rabbim. Yine bir de kasetçilerin kulağını çınlatıyorsunuz. Yok adamlar hocam. Yani adam diyor ki kuş beslemek mekruh diyor İslamiyet. Yani kuş beslemek derken bu işte iştigal. Niye ki yüksek yerlere çıkarsan birinin bir şeysini görme ihtimali var. Adam da göreyim diye ne masraflar ediyor yani. Onun için ne mekruh ne haramı dümdüz. Değerli izleyiciler, sizden gelen bir aradan sonra. Mevlana gibi düşünen, Yunus gibi söyleyen radyo. Lale Gül FM, kardeşçe. Bilmem mi deyim, Allah Allah aşkın elinden. Hay hay, bilmem mi deyim, Allah Allah aşkın elinden. Kan de gideyim, aşkın elinden. Kan de gideyim. Aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Müzik. Gerçekler değişmez. Değişmeyen tek gerçeğiniz Lale Gül FM. Şu an Lale Gül FM'i dinliyorsunuz. Söz söylemek sanattır. Söylenmesi gerekeni söylüyoruz. Sesimize kulak verin. Burası Lale Gül FM. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile. Son bölümdeyiz, son 10 dakikadayız ve sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Hemen soruyu soralım. Bir izleyicimiz balık tutmak günah mıdır demiş. Yok, günah değildir. Ancak balık tutayım derken namazı kaçırırsa, yani başka haramlara düşerse civari haramlıklar gelir. Ama normalde balık tutmak caizdir. Avlanmak. Hüllelekum saydül bahri. Deniz avı size helal kılındı. İhra, efendim. Yani İhramlı'daki yasaklar var. İhramlı'da bile helal edildi diyor. Deniz avı. Yani İhramlı'yken bile. Ve hurrime aleyküm saydül berri. Kara avı haramdır size. Madüm tüm huruma İhramlı'yken. Dolayısıyla balık hepten yani mubah. Her zaman için. Bir izleyicimiz de annemin mezarını genişletmek için yerinden ileriye aldırmak istiyoruz. Sakıncası var mı? Genişletmek için yani açmak, kabir açmak, ölüyü rahatsız etmek, hele ki açmak haramdır. Ancak zaruret varsa, istimlaka gidiyor, yola gidiyor, mesela sel geldi, uçacak falan, o vakit intikal eder. Yoksa böyle biraz keyfi gibi anladım, genişletmek gibi. Evet. Böyle genişletmek istediğinden mezar açmasınlar yani. Ha şeyi, üstünü genişletebilir falan ama mezar açmak olursa caiz, haramdır. Yerinden ileriye aldırmak istiyoruz. Niye yerinden ileriye aldıracak? Yani zaruret varsa aldırabilir. Sorunun devamı da var. Yeniden toprağa gömülünce sorgu sual var mı diye de soruyor. Yok. Yeniden o bir kere sorgu suali verdi. Yeniden gömülünce sorgu suali olur mu? İyi o zaman. Azap etmek istediğin adamı çıkar bir daha göm. Çıkar bir daha göm. Her seferinde sual varsa. Yani o dünyada da azabı yaparsın adama yani. Öyle olmaz. Bir başka izleyicimiz. Ben emeklilik sigortası yatırıyorum. 10 sene yatıracağım. Sonra toplu para alacağım. Helal mi haram mı diye sormuş. Şimdi bunlar bireysel. Emeklilik emekliliklerdir. Bunlara ulemanın ekserisi caiz değil diyor. Yani devlet sigortaları taavunidir. Yani yardımlaşma esasına dayanlıdır. Hastanesi şu genel hizmetlerden istifade bakımında. Devletkine izin veriliyor. Caiz deniyor. Ama bu ferdi bireysellere cevaz verilmiyor. Bir izleyicimiz Hakkari'den, üstelik bir izleyicimiz, ben Hakkari'den izliyorum demiş. Kur'an'ı okuyup da ara vermek günah mıdır? Yani ara vermek derken unutmak günahtır. Ara vermek derken yani unutmak ne manada derken? Unutmak yani ezbere bildiği sureyi unutmak çok büyük günahtır. Demek ki tekrar etmemekten unutuyor demektir. Ama öbür türlü Kur'an okurken yani ara vermek işte ne bileyim hatim okuyordu da bir cüz okuyordu falan. Sonra bir başına musibet gelir, hastalık gelir, olay çıkar, sıkıntılar olur. Bir ay iki ay okuyamaz. Buna illa hemen günah tır denmez. Ama şimdi bu arada namazı mamazı da terk etmişse ancak o zaman günahkar olur. Zaten namaza devam eden illa namazda Kur'an okuyor. Dolayısıyla yani namaz kıldıktan sonra yani Kur'an'ı terk etmiş olmaz. Ama hafız olan, Kur'an ehli olan, Kur'an okuması ayrı bir şey. Yani unutmamak için, tekrar etmek için çok fazileti var. Ya burada ara vermekten kasıt... Hani... Ara vermekten kasıt biraz sanki ben namaz, abdest, dümdüz hep bir ara... Öyle mi anladınız? Bilmiyorum. Hani şöyle de olabilir. Bir aşir okuyor, bir sure okuyor, bir cüz okurken işte ara verdi 5-10 dakika, 15 dakika. Yok onu, döndü, tekrar... onu ben anlamadım. Eğer öyle anlaşılıyorsa da orada da ara vermek günah değildir. Yalnız bitirirken sadakallahu lazım diyecek, başlarken euzü çekecek. Bu edepten de önemlidir. Aksi takdirde Allah ile konuşmaktır Kur'an okurken. Allah ile konuşurken kalkıp seninle bir anda konuşursa bu çok büyük edepsizdir. Hatta geçmiş kitaplarda Mevla'nın buna zemmi vardır. İhya'da Gazali Hazretleri zikreder. Yani ey kulum sen bir arkadaşınla konuşurken o arada başkasına dönsen veya onu dinlemesen veya lafı çevirsen o seni ne yapar efendim sana sitem eder, sana darılır, gönül koyar. Ben senin bir arkadaşından daha mı değersizim ki benimle konuşurken kalkıp hemen bir başkasıyla konuşuyorsun. Dolayısıyla Kur'an okurken bu noktada da ara vermek uygun değildir. Mevla'nın kelamından okuyacağın virdi, Yasin Şerif'ti neyse okuyacağın bitireceğin yeri bitirmek lazımdır. Zaten fazilet ve sevap bakımından bu uygundur. Dünya kelamı arada konuşmamak, sevapları kazanmak bakımından. Ama zaruret çıkar o arada mecburen tabii ki. Efendim çocuk orada gidiyor ocağa yanacak. O hala okurken dünya kelamı konuşmayayım diye işaret ediyor bile. Çocuk ayağı yanıyor mesela. Böyle saçmalık, böyle ham sofuluk olmaz. Adam ama uçurumdan yuvarlanacaksa namazı da bozmak lazım. Hatta farz. Namazı bozmazsan günahkarsın yani. Adamı tutacaksın, adam gidiyor. Onu demiyor. Ama böyle nasılsın, iyi misin muhabbetleri asla uygun değil. Çok edebe muhalif. Kur'an'a o şekilde ara vermemek lazım. Bu da ilginç bir soru. Namaz kılıyorum ama surelerini, herhalde Kur'an surelerini kastediyor, bilmiyorum, kabul olur mu demiş. Sure bilmeden namaz nasıl kılacak? Kıraatta Fatiha şarttır. En azından bir inna atayna kulü Allah bizzat bir sure dediğimiz bir şey, bir ufak bir şey bilmesi lazım. Ama yeni başlayan bir adam için o anda birden namazda farz, namaza duracak ama inna atayna da ezberleyemiyor. Ha, bu şekilde olduğu zaman hani derler ya İmam-ı Azam'a göre Türkçe namaz meselesi çıkarttılar. Bir. Evet. Halbuki İmam-ı Azam onu yeni başlamış, hemen sure falan öğrenecek ama o anda namazın farz olduğunu öğrendi, Müslüman oldu veya neyse. Namaz vakti girdi çıkmadan bir şey de bilmiyorsa o mana olarak onu işte hamd olsun alemlerin Rabbine gibi bu nedir Farsça veya Türkçe. Bu o an içindir. Hemen de ilk işi zaten yemeden içmeden evvel bir namaz kılacak kadar sure ezberlemesidir. Yoksa ama o noktadaysa işte onun mealen de olsa bir şey söyleyebilir. Yani yeni başlayan için, yeni Müslüman olan için. Çünkü öğlen farz oluyor ona. İkindiye 5 dakika var. Neden ezberleyecek? Hemen durur dersin ki böyle 2 tane ayetin mealini verir. Yani meal söylese de kılar. Ama hemen sureleri öğrenmesi lazım. Sureler derken böyle elem terakkefeden aşağı falan değil yani. Namaz caiz olacak. Asgari. Kadar. Yani asgari. Yani. O hemen farz. İhlas, Kevser filan. Tabii. Dedi zaten. Saç hekimini sormuşlar. Caiz bunu. Değildir. Evet. Vefk demiş. Yani vefkle biz uğraşmıyoruz. Şundan vefk şu demektir. Harfleri şifreleri demektir. Ebced hesabına göre tekabül ettiği karşı anlamına gelen. Yani şeydir. Muteber olan tarafta vardır. Mesela Allah lafzayı celali vefk şey olarak hesabı ne 66'ya tekabül eder. İşte 66 kere Allah Allah Allah zikreder. Duan kabul olur. Bunlar olur. Ama bu işten iştigal edenler başka hesapları vardır. Yani her harfin şeyini çıkarırlar. Ona göre bir şama çıkarırlar. İşte dörtgen falan, müsettes falan, altıgen. Bunların içine o daireler yaparlar. O daireleri, o rakamları yazarlar falan filan. Kalpleri teshir için, muhabbet için, şu için, bu zenginlik için birçok şey. Ama bu kadar ayet hadis varken ben dünya kadar bu konuları anlatıyorum. Bu kadar kitap yazdık. Şu ayet, şu hadis, şu dua, zengin olmak isteyen her şey var. Allah'ın zikri bu şekil varken bu gibi harflerle, şifrelerle uğraşmanın da bir gereği yok. Onlar bitmedi ki. Onları kim bitirebilmiş o kadar duayı? Yalnız bu arada şunu da diyeyim. Bandrolsüz kitaplarımız piyasaya sürülmüş. Çörek otu. Korsan yani. Korsan. Şöyle bandrolü yok. Bir de içerisinde şey var. Baktım ki dün uyardım. Arifan Yayınları yazıyor üzerinde de. Yani aynı tabii. Korsan öyle olur. Korsan öyle olur dediğiniz gibi. Hal böyle olunca esas sıkıntı şuradan geliyor. İçeriği de yeni dizdirmişler. Dizdirince de yanlış yapmışlar. Baktım ayette hareke yanlış, şu yanlış, bu yanlış. Hem milletin günahına vebaline girme durumu var. Yani onlar ondan korkmuyor zaten tabii ama kesinlikle biz diyoruz sadece Arifan şubeleri var. Veya arifanyayınları.com veya şu numara 444-1810. 444-1810 bunlar bizim yani kontrolümüz. Geri kalan piyasaya yapıyorlar bunu. Ama biz oradaki yanlışa şuna buna kefil de olamayız. En azından bir bandrollere baksınlar. Bandrollere baksınlar. Bunu kontrol etsinler. Bir de bu pazar Şifa Şerif çok zorlu. 15'te bir Şifa Şerif dersimiz çok feyizli bir derstir. Kazı yazar kitaptan takip ediyoruz. Bu pazar ikindi namazını mütakip. Kadınlara da yer var, erkeklere de yer var. Ahmet Yesevi Derneği'nde. Balat'ta. Evet, Haliç Caddesi'nde Ahmet Yesevi Derneği'nde Şifa Şerif dersinde bu hafta olacağı için gelebilirler. Perşembeleri de saat 9 oldu. Yani akşam ezanı 8.30'a gittiği için. Her akşam Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam 9'dan sonra Lale Gül FM'den, Cübbeli Ahmet Hoca'dan da dinleyebilirler ama Ahmet Yesevi'de kadınlara yok, sadece erkeklere sohbet. Oranın tadı feyzi başka oluyor tabii canlı olarak tabii. Hem bir namaz cemaatle kılınıyor falan. Efendim halkımız davetlidirler. Üyelik bedava, girme çıkma bedava. Kapıdan vakfımız yok. Herkes rahat olabilir. Efendim teşekkür ediyoruz. Sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta değerli izleyiciler yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim. Yeni Lale Gül, yine Lale Gül. Yeniliğe kulak verin. Lale Gül FM, ailenizden biri. Lale Gül FM, gönlünüzdeki hayat yokuşunu tırmanırken esinti. Bize kulak verin. Lale Gül FM, ailenizden biri. Lale Gül FM, gönlünüzdeki tatlı esinti. Bu aşıkların canıdır. Allah bu aşıkların canıdır. Resulün armağanıdır. Allah Resulün armağanıdır. Dertine dertlilerin dermanıdır. Seher vak dinde zikrullah. Allah tehar vak dinde zikrullah. Bu sese kulak verin. İyiye ve güzele giden yolda hep yanı başınızda. Lale Gül FM. Hayat frekansınız. Lale Gül FM, gönül frekansınız. Lale Gül FM, her zaman en iyisi, en güzeli. Burası Lale Gül FM. Yeter yolunsa eğlence. Allah yeter yolunsa eğlence. Sefer vaktinde zikrullah. Allah tehar vaktinde zikrullah. Sefer vaktinde zikrullah. Allah tehar vaktinde zikrullah. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.